6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 27 oktober. Rusland schroeft de defensieuitgaven flink op. Ruim 100 miljard euro komt erbij. En Rutte denkt dat Israël gevoelig is voor de EU-oproep om hulp toe te laten aan Gaza. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Israël heeft er belang bij dat het land steun behoudt, zei demissionair premier Rutte na afloop van de EU-top in Brussel. Daar werden de Europese leiders het eens over een oproep voor gevechtspauzes en humanitaire corridors om hulp te kunnen leveren aan de Gazastrook. Maar die hulp mag niet terechtkomen bij Hamas, was de boodschap. Over de formuleringen werd lang gediscussieerd. Vooral Duitsland wilde Israël niet te veel voor het hoofd stoten, terwijl vooral Ierland uitgesproken pro-Palestijns is. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op twee doelen in Oost-Syrië, die volgens de Amerikanen worden gebruikt door Iran en pro-Iraanse groepen. Minister Austin van Defensie spreekt van precisieverdedigingsaanvallen. De Amerikanen zeggen dat ze de afgelopen week zeker 12 keer zijn aangevallen in Irak en 4 keer in Syrië. Forumleider Thierry Baudet zegt dat hij een behoorlijke bult heeft overgehouden aan de klap die hij kreeg in Gent. Hij werd gisteravond met een paraplu op zijn hoofd geslagen, vlak voordat hij een lezing zou geven bij een conservatieve studentenvereniging. Baudet noemt het heel naar dat dit is gebeurd en zegt dat het een gevolg is van een enorme demoniseringscampagne. Zijn lezing in Gent ging wel door. De dader is aangehouden. Voordat hij Baudet aanviel, riep hij in het Oekraïens: nee tegen fascisme, nee tegen poetinisme. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vannacht besloten dat de rente op de studieschuld voor de zogenoemde pechgeneratie omlaag gaat. Het zijn studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs kregen en voor wie de rente vanaf 1 januari ruim 5 keer zo hoog zou worden. Op voorstel van Kamerlid Pieter Omtzigt wordt een belastingregeling voor expats versoberd. De opbrengst daarvan gaat naar de studenten, maar het is nog onduidelijk hoeveel de rente daarmee omlaag kan en wanneer. De klopjacht in de Amerikaanse staat Maine op de man die tenminste 18 mensen heeft doodgeschoten heeft nog niets opgeleverd. Vannacht werd een huis van zijn familie doorzocht, maar zonder resultaat. De man die wordt gezocht is de 40-jarige Robert Card, een vuurwapeninstructeur en reservist van het Amerikaanse leger. Hij richtte woensdag een bloedbad aan in een woningcentrum en een eetcafé in de stad Lewiston. Card zou nog steeds gewapend zijn. Inwoners krijgen het advies binnen te blijven. Ajax heeft in de Europa League verloren van Brighton. In Engeland werd het 2-0. En daarom staat Ajax in groep B nu op de laatste plaats met 2 punten uit 3 wedstrijden. Eerder op de avond ging AZ in de Conference League in eigen huis met 4-1 ten onder tegen Aston Villa. De Alkmaarders staan in hun groep ook laatste met 3 punten uit 3 wedstrijden. Het weer. Vanochtend is het regenachtig, vooral in het midden en zuiden van het land. Vanmiddag wisselvallig met veel bewolking en regen, maar ook af en toe wat zon. Het wordt 11 tot 14 graden vandaag. Het weekend verloopt ook wisselvallig bij zo'n 15 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Rusland wil een recordbedrag uitgeven aan het defensiebudget om de oorlog in Oekraïne te financieren. Het is een stijging van bijna 70%, om omgerekend 109 miljard euro. Een eerste voorstel is goedgekeurd door het Lagerhuis, maar heeft nog een paar stemmingen nodig om uiteindelijk op het bureau van president Poetin terecht te komen voor een handtekening. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, het is dus een recordbedrag. Wat wil het zeggen? De belangrijkste conclusie die je hierin kunt verbinden is dat dit een duidelijk signaal is dat Rusland inzet op een langdurige strijd in Oekraïne. En dat het daar bereid is alle mogelijke middelen in te steken. En dat is geld dat nodig zal zijn. Niet alleen om wapens te kopen bijvoorbeeld, maar ook om de eigen wapenindustrie te hervormen. Er moeten heel veel fabrieken in het hele land, die moeten voortdurend in meerdere ploegen dag en nacht gaan draaien. Daar is ook geld voor nodig om dat allemaal mogelijk te kunnen maken. En last but not least, er is ook heel veel geld nodig om mannen te kunnen ronselen. Heel veel Russische mannen worden gelokt. Dat hebben we het afgelopen jaar ook al gezien met grote bedragen. Je ziet dat in Petersburg bijvoorbeeld op straat. Daar worden die bedragen ook genoemd op billboards. Als je dienst neemt in het leger, krijg je in één keer heel veel geld. En dan nog per maand ook heel veel geld. Dus dat moet ook allemaal worden opgehoest door de Russische overheid. Dus zo'n 109 miljard euro, waar halen ze dat vandaan? Rusland is natuurlijk een heel groot land. Een markteconomie. Rusland is niet heel bijzonder geïsoleerd op dit moment. Dat zou je misschien verwachten vanwege de ongekend groot aantal sancties tegen Rusland. Maar sancties zijn niet iets statisch. Die werken wel. Ze hebben wel degelijk effect. Maar dat is ook vooral voor de langere termijn. Zal het de Russische economie beïnvloeden. Op de kortere termijn heeft het ook effect gehad het afgelopen jaar. De eerste helft van dit jaar hebben we gezien dat dat prijsplafond op Russische olie en olieproducten, dat dat wel degelijk heeft gewerkt. De olieinkomsten liepen terug. Maar de olieprijzen zijn weer aangetrokken. En daardoor heeft Rusland uiteindelijk toch garen gesponnen daarbij. En in feite zelfs nog meer inkomsten gehad aan de oliekant dan bijvoorbeeld vorig jaar. En je ziet gewoon dat Rusland die sancties weet te omzeilen. Dus zolang het Westen niet nieuwe aanvullende sancties instelt, zal het waarschijnlijk zo blijven. En daarnaast wordt het natuurlijk ook op bepaalde dingen bezuinigd, bijvoorbeeld op onderwijs en gezondheidszorg. Ah, maar die bezuiniging, wat vinden gewone Russen daarvan? Wat die ervan vinden is moeilijk te meten zo op korte termijn. Tegelijkertijd zien we dat Rusland ook wel weer behoorlijk veel geld uittrekt. Het is ook niet voor niets dat er over een paar maanden verkiezingen zijn, presidentsverkiezingen. In de aanloop daarnaartoe zie je altijd dat de overheid extra geld uittrekt. De minister van Financiën heeft ook gisteren in de Duma gezegd in het parlement van sociale uitgaven hebben voor ons prioriteit. Dus er gaat extra geld naar kinderbijslag bijvoorbeeld, naar prijscompensatie voor bijvoorbeeld de pensioenen. Dus er wordt aan gewerkt om ervoor te zorgen dat de impact in ieder geval op de korte termijn tot aan die verkiezingen op de Russen niet al te groot zal zijn. En die vele miljarden, wat kan dat betekenen voor dat front in Oekraïne? Zoals gezegd, het betekent vooral dat Rusland inzet op een hele lange strijd. En tegelijkertijd is het ook een deel van wat je ziet waarop Rusland rekent. President Poetin rekent er duidelijk op dat de tijd aan zijn kant is. Rusland, terwijl het extra geld inzet voor de strijd in Oekraïne, er toch ook op hoopt dat bijvoorbeeld in verband met Amerikaanse verkiezingen volgend jaar, dat de aandacht voor Oekraïne zal verslappen. Dat misschien ook de westerse steun voor Oekraïne zal verslappen, ook in verband met de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Dus dat is een duidelijk signaal dat Rusland erop rekent dat uiteindelijk het de tijd aan zijn kant heeft. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Langs de Lijn en Omstreken spraken ze met Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Hij kreeg gisteravond een harde klap bij de ingang van de Universiteit Gent, waar hij een lezing ging geven. Het ging heel snel. Ik kwam aanlopen inderdaad. En toen sprong iemand uit de linkerkant op mij af met een soort paraplu. Ik had niet echt door wat er gebeurde, maar ik werd meteen meegenomen door de beveiliging het gebouw in veiligheid gebracht. En de dader of daders die werden direct opgepakt natuurlijk. Het leek echt op een soort ambush, een soort hinderlaag die ze hadden opgezet. Volgens Baudet zijn de verwondingen die hij opliep niet al te ernstig, maar had de aanval wel impact. Godzijdank viel het mee. Ik heb wel een enorme bult op mijn hoofd. En we gaan natuurlijk nog even laten nakijken. Maar kijk, het is gewoon verschrikkelijk. Dit is natuurlijk het gevolg van een enorme demoniseringscampagne. Wij hebben een vredelievende boodschap. Wij willen bepaalde dingen beleidsmatig anders. En het is zo belangrijk dat we op een normale manier in discussie blijven met elkaar in dit land. In Nieuw-Zeeland een gesprek met de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, Riyad al-Maliki. De Palestijnse autoriteit bestuurt de Palestijnse gebieden, maar is door de opkomst van Hamas nu volledig gemarginaliseerd. In het gesprek zei al-Maliki de terreurdaden van Hamas op 7 oktober te veroordelen. We are, as Palestinians, against, you know, the killing of civilians from all sides. And we condemn that. Do you condemn the Hamas terrorist attacks? I condemn the killing of civilians. We zijn als Palestijnen tegen het doden van burgers aan alle zijden. En dat veroordelen we, zei hij. Maar al-Maliki zei ook dat Israël die aanval als excuus gebruikt om nu Gaza te vernietigen en alle inwoners weg te sturen. Iets wat ze tijdens de laatste 6 oorlogen niet konden doen. What happened on the 7th of October for them was an excuse to do what they could not do in the last 6 wars. In terms of go massively destroy everything, you know, in Gaza and transfer people outside of Gaza. Wanneer een vogel tegen je ruit vliegt, dan schrik je. En voor de vogel zelf is het meestal fataal. Je kunt vogelstickers op de ruit plakken om dat soort botsingen te voorkomen, maar die oplossing is een druppel op een gloeiende plaat, vertelde Hanne ter Smette van de Vogelbescherming bij Langs de Lijn en Omstreken. Je moet je voorstellen dat zo'n vogelsticker vooral op een klein oppervlakte werkt, hè, met een klein raam. En het grote probleem bij vogels die tegen ruiten aanvliegen zit toch heel erg in grote gebouwen. Je kent de Zuidas als je dat voor je neemt. Met van die grote glazen raampartijen. Nou, dat is natuurlijk ook heel erg design tegenwoordig om zoveel mogelijk glas te gebruiken. Ja, dat plak je natuurlijk ook niet helemaal vol met die vogelstickers, met die raamstickers. En dat zijn wel serieuze problemen, ja. Al die hoogbouw is dus slecht nieuws voor de vogels. Er zijn niet keiharde cijfers voor. Het gaat om honderdduizend vogels ongeveer op jaarbasis, is de schatting. Maar we zien wel dat er rondom dat soort gebouwen, dat daar wel vaker inderdaad raamslachtoffers vallen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Happy people, R.E.M. Bomen staan volgens het AD steeds vaker in de weg voor mensen die zonnepanelen willen hebben. Volgens het AD krijgen gemeenten elk jaar tientallen kapaanvragen omdat de bomen met hun schaduw de stroomopbrengst van de panelen verlagen. Maar vrijwel overal wordt zo'n aanvraag dan afgewezen. Bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn zegt dat de bomen belangrijk zijn in een opwarmend klimaat, want die gaan hittestress tegen en nemen CO2 op. Snoeien voor de zonnepanelenopbrengst mag in veel gemeenten wel, schrijft het AD. En bij nieuwbouw wordt er rekening mee gehouden door bomen verder van de huizen te zetten. Nederlandse douaniers gaan collega's uit Costa Rica en Panama trainen in de strijd tegen cocaïnesmokkel. De Telegraaf schrijft dat die collega's uit het buitenland volgend jaar naar de trainingsfaciliteit van de douane in Rotterdam komen om, en ik citeer de krant, een betere neus voor het opsporen van het witte goud te ontwikkelen. Ja, demissionair staatssecretaris De Vries heeft er vorige week afspraken over gemaakt bij een werkbezoek in Zuid-Amerika. En de bedoeling is dat de douaniers ook training krijgen in het weerstaan van verleidingen uit het criminele circuit. De nieuwe topman van Unilever neemt het bedrijf flink op de schop, concludeert het FD na de presentatie gisteren van deze Hein Schumacher. De nieuwe CEO komt met een actieplan om de matige prestaties van Unilever te verbeteren. De producent van voedingsmiddelen en producten in de schoonmaak en persoonlijke verzorging presteert al een paar jaar onder de maat. Schumacher wil een wisseling van de wacht doorvoeren in de top van Unilever. En dat moet er volgens het FD onder meer voor zorgen dat de omzet van het bedrijf sneller groeit. En misschien niet zo'n heel smakelijk verhaal op de vroege ochtend, maar wel interessant, een verhaal in Trouw over de tuin bemesten met je eigen poep. Een langzaam groeiende groep Nederlanders doet dat. Die mensen hebben in plaats van een spoelwc een composttoilet. Het bespaart water, is goed voor de bodem en het stinkt bovendien niet. Oh? Nou, blijkbaar is dat dus alleen maar een voordeel. Je zou zeggen het stinkt wel, maar ja. Nee, het wordt bij elkaar juist uit elkaar getrokken, zo is het. Want de mest komt dus uiteindelijk in de tuin terecht en de urine gaat dan op een andere manier weg. Ook Bram Bos, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, zit elke dag op zijn compostpot, vertelt hij in Trouw. De drollen zitten bomvol belangrijke mineralen zonder om weg te gooien. Sommige bekenden van de onderzoeker vinden het een belachelijk idee, maar dat maakt hem niets uit. Ik lach me een kriek, want ik heb een prachtige productie, mooie compost en hoef veel minder drinkwater te gebruiken. De Nederlandse voetbalclubs hadden een slechte Europese avond. Ajax verloor in de Europa League met 2-0 van Brighton, zag voetbalcommentator Jeroen Guter. Een 2-0 nederlaag dus voor Ajax tegen Brighton in Engeland. Voor de eerste keer onder leiding van ad interim trainer Hedwiges Maduro, die wel het een en ander veranderde in met name de speelwijze, niet zozeer in de opstelling. Ajax speelde heel voorzichtig met de linies kort op elkaar in een poging om Brighton het voetballen zoveel mogelijk onmogelijk te maken. En dat lukte vrij aardig. Het leverde een weinig enerverende wedstrijd op. Maar toch kwam de goal voor de thuisploeg. 3 minuten voor rust. Een treffer van João Pedro, die een rebound kon binnenschieten na de poging van Mitoma, die niet lekker werd verwerkt door doelman Ramay. Vlak na rust de 2-0 van Ansu Fati. En toen was de wedstrijd eigenlijk gedaan. Brighton beperkte zich tot het rondspelen van de bal. Ajax probeerde af en toe nog wat te creëren. Kwam nog tot een schot van Berghuis op de paal. Maar dat is ook letterlijk de enige kans geweest die Ajax heeft weten af te dwingen in deze wedstrijd. De crisis bij Ajax is ondanks het vertrek van Maurice Stijn nog altijd huizenhoog. Dat bewees ook deze wedstrijd tegen Brighton en Hove Albion. Het virus Maduro die maakte tijdens die Europa League wedstrijd zijn debuut als interim coach. Maar dat maakte weinig emoties los, vertelde hij na afloop. Nee, ook omdat we realistisch moeten zijn in de staat waar we in zitten nu. Er stond natuurlijk al heel weinig vertrouwen in de ploeg. En die moeten we wel gaan opbouwen. En dat gaat eigenlijk het snelst als je resultaat pakt. Alleen we spelen tegen een heel goed Brighton. Pep Guardiola is bijvoorbeeld fan van Brighton. Dat zegt al genoeg. Je ziet de manier hoe ze opbouwen. Hoe zij in een systeem spelen wat echt ingeslepen is. Dus dat was een moeilijke avond. Aan de andere kant was het ook een persoonlijke speciale avond voor mezelf. Alhoewel ik dat wel heel snel vergeet natuurlijk na deze wedstrijd ook. Eerder op de avond ging AZ met grote cijfers onderuit in de Conference League. En die Houtkamp zag dat Aston Villa veel sterker was. De eerste nederlaag thuis dit seizoen van AZ was meteen een forse 4-1 tegen Aston Villa. Oké, het is een topploeg uit Engeland, maar toch, AZ deed het tot nu toe dit seizoen ook thuis uitstekend. Geen nederlagen thuis. Eén keer een uitwedstrijd, een beetje knullig verloren. Maar dat mag gebeuren. Wat niet mag gebeuren, is dat je zo weggespeeld wordt als gisteravond tegen Aston Villa. 4-1 is thuis te veel. Aston Villa kwam snel op 1-0 en 2-0. En AZ had absoluut geen antwoord op de counters en het ja, af en toe verdedigende voetbal van de Engelsen. De aanvallen van AZ, met Pavlidis bijvoorbeeld, kwamen gewoon niet aan. En dat resulteerde uiteindelijk in die 4-1-nederlaag. Een nederlaag mag gebeuren, maar dit was net te veel van het goede. AZ verliest thuis met 1-4 van Aston Villa. Verslaggever Vlado Valjanovski vroeg aan AZ-trainer Pascal Jansen waar het misging. Als die wedstrijd gewoon wat langer in balans blijft, dan wil ik het nog wel eens zien. En we maken gewoon twee enorme errors waar we genadeloos op worden afgestraft. En wat ik daarna zie, dat is dan hetgene wat ik wel met mijn ploeg heb besproken. Na die 2-0, dan zie ik dat spelers zich een beetje gaan verstoppen. En niet meer met vol enthousiasme of met vol bravoure die ballen weten op te eisen. En vervolgens ook die ruimte achter de verdediging op te zoeken, die er echt wel degelijk lag. Maar je krijgt een beetje gezapen gedoe krijg je dan, omdat ze dan ja, toch wat in zichzelf kruipen, vind ik. Toch is er nog dapper gestreden, maar hoe pijnlijk is deze nederlaag? Nou, hij is pijnlijk in die zin dat we nu in Europa hebben we meer goals tegen dan in de Eredivisie over 9 duels. En dat is wel typerend. Dus we hebben een half uur in Bosnië hebben we een blackout gehad. Hè. Er is even het licht uitgegaan. Vervolgens hebben we 4 goals totaal onnodig geïncasseerd. Maar dat was volledig aan onszelf te wijten. En nu zie je gewoon dat je 2 goals, met name dus in die eerste helft, wat veel invloed heeft op de wedstrijd, zelf initieert ook. En dat daar baal ik van. AZ-trainer Pascal Jansen. De Chinese oud-premier Li Keqiang, die is op 68-jarige leeftijd overleden. Volgens Chinese staatsmedia overleed hij aan een hartaanval. Hij was van 2013 tot begin dit jaar premier onder president Xi Jinping. China-correspondent Gary van Pinksteren. China, wat was Li voor een man? Heb jij hem wel eens ontmoet? Ja, ik heb hem wel eens ontmoet, niet persoonlijk echt, maar op een persconferentie. En mij viel toen op hoe ontzettend welbespraakt hij is en hoe ontzettend goed hij vooral de economische materie waar hij vooral over ging ook beheerst. Hij was eigenlijk veel beter in staat, veel sterker dan de EU-vertegenwoordiger die daar ook was, om heel goed en helder en duidelijk te zeggen waar China voor stond, waar China naartoe wilde met de economie. En ja, je kon duidelijk merken dat dit een heel dat hij vroeger een briljante student economie geweest moet zijn. Want het was zeer overtuigend. En waar stond hij verder onbekend? Nou ja, hij stond dus verder onbekend inderdaad als vooral de man van de economie. Dat is ook in China traditioneel de rol die je hebt als je premier bent. Dan ga je over de economie. En hij heeft daarin bijvoorbeeld ook heeft hij een aantal parameters bedacht waaraan je de economie zou kunnen meten, waar ook de Economist later mee heeft gewerkt en zo. Een index eigenlijk over economische groei of economische kracht die beter is dan alleen economische groeicijfers. Hij heeft zich ook erg bemoeid met armoedebestrijding. Hij heeft gezegd op een gegeven moment dat er nog 600 miljoen mensen waren in China die eigenlijk van heel weinig geld moesten leven. Nou, dat is hem niet helemaal in dank afgenomen dat hij dat zei, omdat Xi Jinping juist zoiets heeft van iedereen is uit de armoede, het gaat heel goed. Maar hij heeft zich dus vooral daarop geprobeerd te richten. Maar hij is eigenlijk niet helemaal goed uit de verf gekomen. En wat heeft hij dan wel achter kunnen laten of heeft hij weinig kunnen achterlaten? Nou ja, hij heeft dus inderdaad in die zin, hij is een beetje weggespeeld door Xi Jinping. Ik herinner me ook dat helemaal aan het begin, toen hij aan de macht was, dat er een Chinese journalist was die tegen mij zei van, zowel Xi Jinping als Li Keqiang vragen mij de hele tijd van, breng vooral wat wij doen en wat wij willen. Dus of wat ik wil en wat ik doe in de media. Dat er echt over gestreden werd. Maar die strijd heeft Xi Jinping duidelijk gewonnen. Hij heeft eigenlijk een heleboel van de taken van Li Keqiang ook gelegd bij andere comité's, bij andere partijinstanties, bij andere mensen. Waardoor Li Keqiang toch uiteindelijk een heel erg vleugellamme premier is geweest. Die wel af en toe wat heeft gezegd, maar die er toch heel weinig heeft kunnen doen. En echt niet onder de, ja, onder de vleugels van Xi Jinping heeft uit weten te komen. Zo'n zwakke premier geweest. En denk je dat hij er zelf ook zo op terugkeek dan? Nou, hij heeft wel in ieder geval ook iets gezegd. Hij heeft gezegd toen hij uiteindelijk aftrad, heeft hij gezegd van nou, wat mensen werken, dat ziet de hemel. De hemel heeft ogen en die kijkt daarnaar. En dat is een beetje uitgelegd in China als van, zie je wel, hij geeft hiermee eigenlijk kritiek op Xi Jinping. Vindt dat hij het niet goed heeft gedaan en hoopt dat hij zelf met wat hij dan toch wel heeft kunnen doen in de ogen van de geschiedenis in ieder geval een betere rol gespeeld heeft. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij zelf ook niet heel erg gelukkig is geweest met de kleine rol die hij maar heeft kunnen spelen. Ondanks waren de twee ministers uit de regering van Xi Jinping vermist. Inmiddels is bekend dat ze inderdaad zijn weggegaan of weggestuurd. Nu is deze oud-premier dus overleden. 68 jaar jong, kun je bijna zeggen. Het wordt dan over gespeculeerd. Een heel klein beetje wel, niet eens zo heel veel. Maar er wordt een beetje gezegd van ja, is dat dan wel een hartaanval geweest? Maar dat is toch maar heel beperkt hoor. Kijk, en het is natuurlijk nog wel heel iets anders om ministers de laan uit te sturen dan om, wat dan het idee zou zijn, dan om echt een voormalige premier ook echt de dood in te jagen. Hè? Dat gaat nog wel een heel veel stapjes verder. Dus ja, daar is iets van speculatie over, maar dat weten we uiteindelijk helemaal niet. En het zou ook wel, dat zou echt wel een enorme stap ook zijn, ook voor deze huidige Chinese regering, om tot dat soort dingen over te gaan. Dat is echt tot nu toe nog eigenlijk niet gebeurd. Dankjewel, China-correspondent Garry van Pinkstra. Het is 6:53. Inmiddels krijg ik regelmatig tips van collega's voor mijn plaat op dit tijdstip. En daar zitten ook pareltjes tussen. Primaat bijvoorbeeld. Een band uit Overijssel, ik had er nog niet van gehoord. Nou, daar zit een energie in, met lekkere blazers. Perfect voor de vrijdag, bijna weekend. Waarom doe je wat je doet, dude? Zijn jullie op mij aan het wachten? Ja. Iedereen is op mij aan het wachten? Ja. Ja. Dat is gezellig. Oké, komt ie. 1, 2, 3, 4. Waarom doe je wat je doet met je goons op de hoek van de straat? Is het een moed, is het stoer of verveel je te vaak op? Vlug je weg van alles wat er bestaat. Wil je niet hangen met je ouders, te veel druk op je schouders? Dan ben je cool met de crew en alleen maar op zoek naar louders. Het maakt me niet uit, maar goed. Hoe ga je vooruit en waar wil je naartoe? We zitten zelf in ontwikkeling, zitten op het verschillen omdat we een willig is. Ik kijk niet terug wat gewillig is. Maar ik kijk ook naar onszelf, omdat ik het dikke vind. Omdat ik me verder helpt en dat is goed. Vind je doel, en beweeg je naartoe. We worden moe van het zoeken of zoeken omdat het moet. Al cool, het is al moeilijk genoeg. Of opeens gezwicht omdat het tegen zit. En het, voel je de tegenwind? Hey, of geeft het niks als je in leegte zit? En het, omdat je vast zit in een gevoel. Voel je niet goed en zoek je nog een doel? Nou, doe het niet zo moeilijk doen. Hey, dit is wat we doen. Ik kijk vooruit voorbij het maar wel voorbij de regen. Totdat de saai voelt. Tot ik besluit mij te vertalen. Niks meer te geven. Om wat de tijd doet. Vul de leegte, geschreven regels, een mix van tekens. Ja, te spreken in het NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Op een EU-top in Brussel zijn de Europese leiders het eens geworden over een oproep voor gevechtspauzes en humanitaire corridors om hulp te leveren aan de Gazastrook. Maar, zeggen de leiders, die mag niet terechtkomen bij Hamas. Over de formuleringen werd lang gediscussieerd. Met name Duitsland wilde Israël niet te veel voor het hoofd stoten, terwijl vooral Ierland uitgesproken pro-Palestijns is. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op twee doelen in Oost-Syrië. Die zouden worden gebruikt door Iran en pro-Iraanse groepen. Minister Austin van Defensie noemt het precisieverdedigingsaanvallen. De politie heeft een verdachte opgepakt voor het neerschieten van een fietser in Os 2 weken geleden. De fietser, een 15-jarige vluchteling, werd van achteren beschoten en raakte zwaar gewond. De verdachte is een jongen van 16 uit Heer Hugo Waard. Hij meldde zichzelf nadat hij te zien was in opsporing verzocht. De politie in de Amerikaanse staat Maine zoekt nog altijd naar de man die woensdag tenminste 18 mensen doodschoot in een bowlingcentrum en een eetcafé in de stad Lewiston. De verdachte is een vuurwapeninstructeur en reservist van het Amerikaanse leger. Zolang hij vrij rondloopt, krijgen inwoners het advies binnen te blijven. Het weer dan, een regenachtige ochtend, vooral in het midden en zuiden van het land. Vanmiddag wisselvallig, veel bewolking en regen, maar ook af en toe wat zon, bij 11 tot 14 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat al een filetje tussen Rotterdam-IJsselmond en Knoopend Benelux. Nog geen 10 minuten vertraging in 6 kilometer. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland een file van 7 kilometer tussen Knoopend Gouwen en Rotterdam Prins Alexander. Een half uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A12, A4 en de A13. En er rijden door koperdiefstal geen treinen tussen 's-Hertogenbosch en Os. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Het is al bijna een mantra. De woningmarkt zit op slot. Om die in beweging te krijgen, wordt er vaak naar ouderen gekeken. In verschillende verkiezingsprogramma's wordt gepleit voor meer en betere huizen voor senioren. Hans Adriani houdt zich bezig met ouderenhuisvesting. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar vindt u dat politieke partijen in die programma's ook echt genoeg aandacht hebben voor het onderwerp? Gelukkig is er aandacht voor. Maar specifiek voor het bouwen voor ouderen eigenlijk nog onvoldoende. En dat is ook omdat het niet alleen om het bouwen van woningen gaat, maar ook over hoe je de zorg daaromheen organiseert. En met de vergrijzing die daaraan komt, is dat echt een enorme opgave. Kiezersonderzoek laat ook zien dat de zorg eigenlijk het belangrijkste onderwerp is voor mensen. Maar in de campagne zie ik er helaas maar heel weinig over. Het inmiddels demissionaire kabinet heeft zich ook heel erg bezig gehouden met huisbouw. Houdt zich er nog steeds mee bezig. En dus ook met huizen voor ouderen. Van plan om honderdduizenden daarvoor te bouwen. Maar hoe staat het daarmee? Komt het dan een beetje van de grond? Nou, nog onvoldoende. Als je kijkt naar wat er nodig is in dit land, van de 900.000 woningen die minister De Jonge uitgevraagd heeft, zou eigenlijk bijna 300.000 zouden er geschikt moeten zijn voor ouderen. Dat betekent 1 op de 3 woningen die vanaf vandaag opgeleverd worden, vanaf vandaag naar de komende jaren toe, zou geschikt moeten zijn voor het vraagstuk van wonen en zorg en het wonen voor ouderen. En dat zit echt nog lang niet in alle plannen. Het is ook wel zo dat als er al plannen zijn, dan lopen ze vaak vast in de bureaucratie. Zo wil bijvoorbeeld Mia Hoes in Woubrugge in Zuid-Holland graag een zogenoemd knarrenhof opzetten om haar eigen huis dan vrij te maken. Maar dat is niet zo eenvoudig. Zo merkt verslaggever Onno Beukers. Lopen we maar meteen de trap op. Wat veel deuren hier eigenlijk, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Hele ruime kamer met een balkon erbij en een dakraam. Hier sliepen de kinderen vroeger. En die zijn nu al een tijdje uit huis. En dit is nu nu de logeerkamer van de kleindochter. Komt niet zo heel vaak, ik ga vaker daarheen. Nou, hier kan ook iemand slapen. Kamers in een huis, Mia, u woont hier. Ja. En u woont hier alleen. Ja, ik woon hier alleen. Met zoveel kamers? Met zoveel kamers, ja. Ik heb er maar een paar nodig. Maar dit is allemaal te veel. Moet ik ook allemaal schoonhouden natuurlijk, hè? Ja, dat is best nog wel veel werk. Zullen we eens naar beneden lopen? Ja, laten we dan maar doen. Het is een groot huis met een voortuin, een achtertuin in Woubrugge. En daar wilt u ook graag wonen, hè? Daar wil ik graag blijven wonen, want ik woon er nu 25 jaar. En ik merk dat ik gehecht ben geraakt aan de omgeving en aan de mensen. Dus mijn wens is om hier te blijven wonen. Oh, dan is dit het. Dit is het gewoon, ja. Ja, dan lopen we net een stukje de deur uit. Ik denk dat nog geen 100 meter lopen is, hè? Het is heel dichtbij. Dit is een hele mooie plek, vinden wij, voor een knarrenhof. Hier staat de school en die gaat over een paar jaar verdwijnen. En dan komt de bouwgrond vrij. Een knarrenhofje, want wat moet ik me daarbij voorstellen? Gezamenlijk wonen, waarbij je een gezamenlijke tuin hebt, een gezamenlijke ruimte hebt. Je hebt je eigen huisje, je kijkt naar elkaar om. Nou, dat spreek je met elkaar af. En zo hoop ik dat wij gewoon gezellig kunnen wonen samen. En dan staat hier nu nog een school. En waarom gaat dat wel of niet gebeuren? Ja, dat hangt af van de gemeente, wat die gaat kiezen. En volgend jaar voor de grote vakantie, dan wil men toch dit stuk grond gaan aanbesteden. Het vraagt een hoop planmakerij van hun kant. Maar het belangrijkste is, het vraagt natuurlijk om een locatie waar zoiets zou kunnen. En die locaties zijn in een dorp als Woubrugge bijzonder schaars. Dolf Kistenmaker, wethouder wonen. Als we even kijken naar de initiatiefnemers van het Knarrenhof, die zien eigenlijk twee mogelijkheden in Woubrugge. Eentje is waar de school staat. Zou dat een plek kunnen zijn? Dat zou een plek kunnen zijn. Tegelijkertijd zeg ik erbij, er zijn meer kapers op de kust. Dus als gemeente hebben we wel het beleid op het moment dat we dit soort locaties vrij krijgen, dat we dat aanbieden aan de markt. En daar kunnen dus meerdere partijen op inschrijven. En daar zou deze club ook gebruik van kunnen maken. En dan hebben ze nog een andere plek op het oog. En dat is nu nog een kassenterrein. Ik weet dat die aangeboden wordt. Zo worden meer locaties buiten de kern aangeboden. En dat is nou zo'n locatie waarvan de provincie zegt, nou, dat gaan we even niet doen. Kunt u daar als gemeente dan niks tegenin brengen? Omdat u toch ook zal moeten bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen, zegt de minister. Klopt, maar dat is wel een reden waarom wij al geruime tijd bezig zijn om in ieder geval richting de provincie aan te geven. Joh, beste provincie, wij willen graag bouwen, wij kunnen bouwen. Tegelijkertijd zegt die provincie, ja, maar je bent groen hart en dat is het beschermen waard. Dus nee, wij trekken een denkbeeldige lijn strak om die dorp heen en lossen het daar binnen maar op. Wat net aangegeven wordt, minister De Jonge, en die is ook in deze regio op bezoek geweest, waarbij we die problematiek ook hebben aangekaart, die zegt dat straatje erbij. Nou, ik denk dat wij als gemeente prima in staat zijn om zo'n straatje erbij te creëren, zonder dat dat afbreuk doet aan dat groene hart. Want er is niemand in deze gemeente die grote plannen heeft om dat hele buitengebied maar vol te zetten met wonen. Wanneer staat het Knarrenhof hier in Woubrugge, denkt u? Als het goed is, 2026. Daar gaat u nog steeds voor? Ja, daar ga ik voor. Zijn Mia Hoes uit Woubrugge. Hans Adriani, komt u voorbeelden zoals dit meer tegen? Ja, heel veel. En eerlijk gezegd snap ik het ook, hè, want de druk om heel snel woningen te bouwen is heel groot. En het geschikt bouwen voor ouderen is wel wat ingewikkelder dan gewoon bouwen. Dus je moet er als gemeente echt heel erg voor kiezen om het te doen. En ik hoor ook deze wethouder zeggen, ja, we bieden het aan de markt. Als je daar zelf geen eisen bij legt over wat je wil hebben, over bijvoorbeeld dat zo'n locatie dicht bij voorzieningen, zoals zo'n oude school, echt geschikt moet zijn voor het wonen voor ouderen, ja, dan gaat de markt dat ook heel vaak niet doen. Nee, u zegt gemeenten moeten daar dus veel meer in sturen. Tegelijkertijd hebben gemeenten en ook provincies natuurlijk te maken met ook nog al die andere doelgroepen die heel graag een huis willen hebben. Studenten, starters, statushouders. Het bordje ligt al vol. Ja, en het aardige van gericht bouwen voor ouderen is, en dat weten we uit heel veel onderzoek, dat als je dat doet, dat het aantal verhuizingen wat daarna volgt, als een oudere, zoals deze mevrouw uit de rapportage, verhuist uit haar grote woning naar een oudere woning, dat het aantal verhuizingen twee keer zo groot is als dat je gewoon reguliere eengezinswoningen bouwt. Dus Ik zeg wel eens, bouw je fout, dan bouw je nooit fout. Je helpt twee keer zoveel mensen aan een geschikte woning als je heel gericht kiest voor het bouwen voor ouderen. Ja, dan hou je een soort prop uit de pijpleiding, zeg maar. Je krijgt gewoon twee keer zoveel verhuizingen. Dus twee keer zoveel mensen geholpen aan een geschikte woning. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk toch ook wel veel ouderen die gewoon willen lekker in hun huis blijven wonen. Ja, zoveel ouderen, zoveel wensen. En gelukkig maar, want als je kijkt naar de demografische ontwikkeling, dan verdubbelt het aantal 80-plussers in de komende 20 jaar naar 1,6 miljoen mensen. Nou, nu in de berekeningen is rekening gehouden met ongeveer 300.000 woningen voor ouderen. Dus er moeten ook heel veel mensen lekker blijven wonen waar ze op dit moment wonen. Misschien met de aanpassingen. Maar tegelijkertijd weten we ook dat heel veel mensen, zoals de mevrouw uit de rapportage, gewoon door willen stromen. En daar is echt onvoldoende aanbod voor. En wat zou dan de overheid echt moeten doen om dat vlot te trekken? Eigenlijk een aantal dingen. Ten eerste moeten alle gemeentes zich realiseren, wat gebeurt er in mijn dorp, in mijn stad met de vergrijzing? Heb ik daar voldoende zicht op en weet ik dan ook hoe ik daarop moet sturen? We weten ook dat het bouwen van een goede zorggeschikte woning wat duurder is dan een gewone woning. Dus daar is nu een eerste subsidieregeling voor. Dat is echt een goed instrument. En als laatste, we moeten veel meer ook zelf nadenken over de vraag, wie zorgt er straks waar voor mij? En een goede bewustwordingscampagne vanuit de nationale overheid is daar echt heel belangrijk voor. Dank u wel, Hans Adriani. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Pakistan worden deportatiecentra ingericht om illegale migranten uit te zetten. Pakistan huisvest naar schatting meer dan 1,7 miljoen Afghanen zonder een verblijfstatus. En zij lopen nu het risico om te worden uitgezet. Correspondent Aletta André vanuit New Delhi. Waarom zet Pakistan die deportatiecentra op? Dat is een gevolg van een besluit dat begin oktober werd aangekondigd, dat alle illegale migranten het land uit moeten, uiterlijk 31 oktober, dus dat is al bijna. En een reden die daarvoor werd genoemd was de nationale veiligheid. Er zijn in Pakistan de laatste paar jaar steeds meer aanslagen geweest. En volgens de regering was een aanzienlijk deel van de daders Afghaan. Dat zouden 14 van 24 daders in de afgelopen jaar zijn geweest. En dat is een reden die in elk geval bij een deel van de Pakistanen ook goed valt. Afghanen worden wel vaker aangekeken en aangesproken en aanslagen. Dus hoewel het nogal rigoureus is om deze reden bijna 2 miljoen mensen te deporteren, wil de regering hiermee dus ook laten zien dat ze wat doen aan die toenemende onveiligheid. Tegelijkertijd blijven ze ook zeggen dat Afghanen niet het doelwit zijn, dat het om alle illegale migranten gaat. En zij krijgen nog tot 1 november de kans vrijwillig te vertrekken, maar zullen daarna echt worden opgepakt en uitgezet. En met de aankondiging van die deportatiecentra laat de overheid blijken dat ze zich aan die deadline gaan houden. En dat alle voorbereidingen die hiervoor nodig zijn ook worden genomen. Je zei al bijna 2 miljoen Afghanen, 1,7 miljoen geloof ik, die dus daar wonen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de situatie in Afghanistan. Ja, Pakistan is als buurland relatief makkelijk bereikbaar voor Afghanen op de vlucht. Heel lang mocht je daar ook komen met gewoon een Afghaanse identiteitskaart. Of zelfs zonder papieren was het wel mogelijk om de grens over te gaan. Dat moet vanaf 1 november ook niet meer mogen. Dan moet je echt een paspoort en een visum hebben. Maar heel lang kon dat dus wel. En de Afghanen die daar zitten, dat zijn in totaal zo'n 4 miljoen. Er zijn verschillende schattingen van, maar dus heel veel. Waarvan een deel daar ook al decennia zit. Die zijn al sinds de Sovjet-invasie in de jaren 70 gekomen en in de decennia daarna voor geweld gevlucht, ook voor armoede. Soms zijn er zelfs geboren, maar zijn toch illegaal, want je hebt in Pakistan eigenlijk nooit uitzicht op een permanente verblijfsvergunning of laat staan burgerschap. En na de machtsovername overname van de Taliban in 2021 zijn er naar schatting nog eens 700 miljoen mensen uit Afghanistan bijgekomen in Pakistan. Sommigen zijn voor de armoede gevlucht, maar er zitten ook relatief goed opgeleide mensen tussen, zoals mensenrechtenactivisten, vrouwen die bijvoorbeeld voor NGO's werkten, die voor hun leven vrezen onder het Taliban-regime, die wel met paspoorten en visa zijn gekomen, maar van wie de visa nu verlopen zijn. Ja, die horen ook bij die groep van 1,7 miljoen die nu dan weer terug naar Afghanistan zouden moeten. Maar denk je dat ze ook echt allemaal worden uitgezet? Nou, er zijn wel eerder zulke aankondigingen gedaan. In eerdere jaren, ook voor de machtsovername van de Taliban. Omdat er dus al zo lang zoveel Afghanen in Pakistan zitten die nooit helemaal legaal zullen kunnen worden. Die zijn vervolgens niet op grote schaal in elk geval uitgevoerd. Nu met die deportatiecentra lijkt het wel echt grootschaliger te worden aangepakt. De regering voert ook een harde toon. Er wordt gezegd, we weten waar alle illegale migranten zijn, welke wijken, welke dorpen. Pakistanen die hen helpen worden ook strafbaar. Al illegale het land uit. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit gaat lukken. Maar het doel lijkt wel te zijn om die hele grote groep te gaan verkleinen op een enigszins willekeurige manier eigenlijk. En Afghanen die in Pakistan wonen, die zeggen dat ze nu al vaak om willekeurige redenen eigenlijk vaak worden opgepakt. Zelfs als je wel een tijdelijke verblijfsvergunning hebt, overkomt hen dat vaak. Ze beweren te worden gechanteerd vaak door de autoriteiten voor geld of wat dan ook, om dan weer vrij te mogen komen. En op basis waarvan nu dan mensen wel en niet het land uit moeten, wel of geen identiteitspapieren, is dus de eerste fase. Maar daarna zal dat ook afgaan overkomen die wel in samenwerking met de VN een soort van identiteitskaart hebben gekregen waarmee ze wel eerst mochten blijven. En dat zal dan in de toekomst mogelijk ook niet meer mogen. Dankjewel, correspondent Aletta André. Het nieuwe waterstofnetwerk dat vandaag wordt geopend is volgens de Telegraaf voorlopig niet bedoeld voor woningen. Demissionair klimaatminister Jette zegt tegen de krant dat de groene brandstof de komende jaren vrijwel alleen wordt ingezet bij de zware industrie, in de transport en in de scheep- en luchtvaart. Vandaag wordt op de Tweede Maasvlakte door koning Willem-Alexander het startschot gegeven voor de uitrol van een 1200 kilometer lang waterstofstelsel. Maar als mensen denken dat hiermee nu massaal huizen worden verwarmd, nee, dat is echt nog veel verder weg in de tijd, zegt demissionair minister Jette in de Telegraaf. Het Outbreak Management Team is het niet eens met kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, zeggen OMT-leden van toen in NRC. De Onderzoeksraad concludeerde dat het coronabeleid in Nederland te veel was gericht op de bezetting op de intensive cares. En andere dingen zouden uit het oog zijn verloren. Oud-OMT-lid Kees Hertog vindt die kritiek te makkelijk, zegt hij in NRC. We vergeten iets te gemakkelijk hoe de IC's overvol lagen en hoe de zorg krakend en piepend tot stilstand kwam. En Diederik Gommers zegt dat het OMT ging over het indammen van het virus, het adviseren over de maatschappelijke impact. Dat zouden anderen doen, aldus Gommers. Wat te doen als bij hoogwater kunst en monumenten beschadigd dreigen te raken? In Limburg weten ze nog hoe lastig dat was bij de watersnood van 2 jaar geleden. En daarom zijn daar nu draaiboeken opgesteld om Limburgs cultureel erfgoed te beschermen, vertelt Omroep L1. Het Limburgs Museum is er blij mee. Het geeft toch weer handvaten en richtlijnen van hoe we het nog beter voor ons erfgoed kunnen zorgen. Ja, als dat verloren gaat, die boeken kan je natuurlijk niet zomaar opnieuw maken uit 1800. Dus dat zou mooi zijn als dat allemaal goed behouden blijft. Ja. In het draaiboek staat onder meer dat er duidelijk moet worden afgesproken waar waardevolle spullen naartoe worden gebracht als er hoogwater dreigt. Dus over het evacuatieplan, maar dan voor kunst. En Nederlanders hebben steeds minder trek in de maaltijdbox. Zo'n bezorgde doos met alle ingrediënten voor een maaltijd, die werd in coronatijd populair. Maar volgens het AD zijn de hoogtijdagen voorbij. Het aantal klanten van HelloFresh bijvoorbeeld nam de afgelopen 3 maanden met bijna 6% af, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Zelf wel eens gedaan? Nee. Ik ook niet. Ik heb wel eens bij andere mensen gezien. Dan hadden ze de maaltijd over. Dan moest je het meenemen, zelfs op vakantie. Anders had je die maaltijd niet gebruikt. Dus het is een beetje dwangmatig ook. Hè? Dat je dan, je moet er iets mee doen. Ja, precies. Ja. Ik wil gewoon eigenlijk zelf kiezen ook wat ik eet. Andere mensen vinden dat kiezen juist weer heel moeilijk. En ja. Dus zo'n maaltijdbox weer handig. Maar ook bij andere maaltijdbezorgers dan HelloFresh is te zien dat de populariteit afneemt. Een retaildeskundige zegt in het AD dat mensen de hand op de knip houden en weer vaker naar de supermarkt gaan. Bovendien, het nieuwtje van de maaltijdbox is er wel een beetje af. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een auto rondgetold. Bij Rotterdam Prins Alexander staat 7 kilometer file daardoor. Vanaf knooppunt Gouwe is de vertraging meer dan 3 kwartier. 2 rijstroken zijn namelijk afgesloten. Omrijden kan via Den Haag, via de A12, A4 en de A13. She goes, the last. Schrijver Maarten Biesheuvel, bekend om zijn fantasierijke korte verhalen, overleed in 2020. Vandaag verschijnt er nieuw werk van de schrijver. Dat onder meer werd gevonden in het archief van een psychiatrische instelling waar de schrijver in 1966 was opgenomen. Erik de Bruin is medesamensteller van deze bundel Austerlitz, Parijs, Alaska. En ook biograaf van Biesheuvel, die de schrijver en zijn vrouw al op vrij jonge leeftijd ontmoeten. Erik de Bruin, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat werk van Biesheuvel is dus gevonden in het archief van een psychiatrische instelling. Hoe wist u dat daar werk van hem lag? Nou, ik ben in gesprek geraakt met Eva Biesheuvel in het jaar 2013 voor de biografie. En toen ben ik haar gaan interviewen. En zij vertelde toen dat zij in 1966, dat was het jaar dat Maarten is voor de eerste keer is opgenomen in de psychiatrische inrichting En de Geest. En dat zij toen met een enorme. Toen heeft de psychiater van Biesheuvel destijds aan haar gevraagd of zij met een wat verhalen van hem wilde verzamelen. Om hem te overhandigen, zodat hij een beeld kon vormen van wat er hem bezighield. Zoal. En die map heeft zij daarna nooit meer teruggekregen. En toen ben ik op een gegeven moment voor de biografie op zoek gegaan. Natuurlijk naar, ja, ik wilde graag natuurlijk kijken of ik het medisch dossier kon vinden. Maar ja, daar heb je natuurlijk geen toegang toe. Maar wat er toen er wel naar boven kwam, was die map met verhalen. Dus dat was wel echt, dacht van ja, dat is fantastisch natuurlijk dat je dat kan vinden als biograaf. Ja, want dan krijg je dat in handen. Wat gebeurt er dan? Ja, dat krijg je wat men ook wel een historische sensatie noemt. Want Eva die dacht dat die man met verhalen echt al lang en breed ofwel verdwenen was in het archief, ofwel door die behandelaar uit destijds was meegenomen naar huis of zoiets. En toen ik had ook wel een beetje zo'n gevoel van 2 jaar te laat bij wijze van spreken, anders had ze het toch geweten. Zeg maar, dat had ik, ja. Dus ik was aan de ene kant was ik er echt, vond ik het natuurlijk fantastisch. Ik dacht van, ja, dat was toch iets wat ze ook al een beetje had. Van Eva heeft altijd als een soort enorm gehoed over het werk van Maarten. En dit was volgens mij iets wat wel bij haar stak. Dat dit er tussendoor was geglipt, bij wijze van spreken. Zijn het ook typische Biesheuvelverhalen? Ja, zeker. Dat is het openingsverhaal, dat heeft hij geschreven in 1965. Toen is ze van deze bundel, dat heette het vrouwsportret. Dat is het is de combinatie van fantasie en autobiografie en humor zit er ook allemaal in. Dus dat is vintage Biesheuvel, zou je kunnen zeggen. Wat trekt u er zo in aan in dat werk van hem? Nou, het is toch de combinatie. Biesheuvel die is oorspronkelijk van gereformeerde oorsprong. Ja, dat ben ik zelf ook uit het protestantse hoek. Maar het is een combinatie van humor en fantasie en ook een beetje gekte. En je denkt van, is het nou echt gebeurd of is het verzonnen? Dus dat is echt, dat is gewoon iets wat het sprankelt. En de taal is ontzettend rijk en komisch. En ja, het is het hele leven samengevat in verhalen eigenlijk. Hoe heeft het echtpaar ontmoet? Want u heeft goed contact met ze gehad. Ja, nou, dat zit zo. Ja, ik ben dus op de middelbare school ben ik echt in de band van Biesheuvel geraakt. En eigenlijk mede daardoor ook wel Nederlands gaan studeren in Utrecht. En toen ben ik uiteindelijk afgestudeerd op de ontvangst van zijn verhaal in de literaire kritiek. En toen, ik weet niet of je dat nog herinnert, maar op een gegeven moment was in 2013 was Maarten Biesheuvel te gast bij Adriaan van Dis bij de reprise van zijn boekenprogramma In de Wereld Draait Door. En toen, ik durfde mijn scriptie nooit op te sturen. En dat vond ik zo ontwapenend dat ik toen, wat ik toen op televisie dacht, waarom zou ik die scriptie niet op durven sturen? Dus toen heb ik een kaartje aan gestuurd van dat het eraan zat te komen, want ik moest het toch goed door de kopieermachine halen. En toen, toen kreeg ik, in plaats van dat ik het opstuurde, kreeg ik een telefoontje van Eva. En toen ben ik uitgenodigd bij hem thuis. Kon ik op audiëntie komen. En toen is het aangeraakt, zeg maar. Ja, en zelfs bezig met een biografie. Maar goed, eerst nu deze bundel met onbekend werk. Maar denkt u dat nu alles wel gevonden is? Nou, ik ben in het, voor de biografie ben ik in het literatuurmuseum gaan speuren natuurlijk naar verhalen. Want daar het hele Biesheuvel-archief is na het overlijden van Maarten overgeheveld naar het literatuurmuseum. En ja, ik zeg maar, je kunt het een stoepwinkel noemen, maar ook een mer à boire om te verdrinken. Want het is een enorme hoeveelheid verhaal aanzetten, halve affe versies, onvoltooide stukken. Ja, en ook voorstudies voor verhalen die uiteindelijk wel in zijn oeuvre terechtgekomen zijn. Dus het is echt enorm wat ik daar aantrof. Dus, ja, het is fantastisch natuurlijk voor een biograaf. Vanmiddag de boekpresentatie en heel bijzonder, daar komt Biesheuvel zelf aan het woord. Ja, want ik heb een van de verhalen. Biesheuvel heeft ontzettend veel voorgelezen voor de radio. Want hij was, moet je je voorstellen, Biesheuvel was echt een held van zijn tijd in de jaren 70. Dat was echt een van de meest gelezen schrijvers van Nederland. En ik ben op één verhaal gestuurd die in de bundel zit. En daar vertelt hij dan over voor de VPRO-radio. Dus ik heb een fragment gevonden waarin hij dus niet het verhaal zelf voorleest, maar wel vertelt over het verhaal dat hij op dat moment bezig is te schrijven. En dat heet Door het oog van de naald. Dus dat ga ik vandaag laten horen. Als ik je laten horen, ja. Nou, heel mooi. Heel veel plezier. Bedankt, Erik de Bruin. Ster. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel €1 miljoen. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. EU-leiders zijn het alsnog eens geworden en roepen op tot hulp voor de Gazastrook. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wapmoet. Demissionair premier Rutte denkt dat Israël gevoelig zal zijn voor de oproep van de Europese Unie om meer hulp aan de Gazastrook toe te laten. Israël heeft er belang bij dat het de steun behoudt, zei Rutte na afloop van de EU-top in Brussel. Daar werden de Europese leiders het eens over een oproep voor gevechtspauzes en humanitaire corridors om hulp te leveren aan de Gazastrook. Maar die hulp mag volgens de EU-leiders niet terechtkomen bij Hamas. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op twee doelen in Oost-Syrië. Volgens de Amerikanen worden die gebruikt door Iran en pro-Iraanse groepen. Minister Austin van Defensie noemt het precisieverdedigingsaanvallen. De Amerikanen zeggen dat ze de afgelopen week tenminste 12 keer zijn aangevallen in Irak en 4 keer in Syrië met drones en raketten. Volgens minister Austin zijn de Amerikanen niet uit op een conflict, maar zullen ze niet aarzelen om te reageren als ze door pro-Iraanse groepen worden aangevallen. Forumleider Thierry Baudet zegt dat hij een behoorlijke bult heeft overgehouden aan de klap die hij gisteravond kreeg in Gent. De politicus werd met een paraplu op zijn hoofd geslagen, vermoedelijk door een Oekraïner, vlak voordat hij een lezing zou geven bij een conservatieve studentenvereniging. Baudet zegt dat de aanval een gevolg is van een enorme demoniseringscampagne tegen hem. De dood van een gevangene in Krimpen aan den IJssel was het gevolg van een serie communicatiefouten, blijkt uit onderzoek van een onafhankelijke commissie. Een 24-jarige gevangene werd in maart gewurgd door zijn celgenoot. Ze zaten op eigen verzoek samen in een cel, maar er werd niet ingegrepen toen de celgenoot verward gedrag begon te vertonen. En ook blijkt dat bij zijn overplaatsing naar Krimpen aan den IJssel niet alle informatie over hem is gedeeld en meegewogen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming noemt de conclusies pijnlijk en heeft contact gehad met de moeder van de omgekomen gedetineerde. Zoals verwacht heeft de meerderheid in de Tweede Kamer vannacht besloten dat de rente op de studieschuld voor de zogenoemde pechgeneratie omlaag gaat. Het gaat om studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs kregen en voor wie de rente vanaf 1 januari ruim 5 keer zo hoog zou worden. Op voorstel van Pieter Omtzigt krijgen expats minder belastingvoordeel en de opbrengst daarvan gaat nu naar de studenten. De politie heeft een verdachte opgepakt voor het neerschieten van een fietser in Oss 2 weken geleden. De fietser, een 15-jarige vluchteling, werd van achteren beschoten en raakte zwaar gewond. De verdachte is een jongen van 16 uit Heer Hugo Waard. Hij meldde zich zelf op het politiebureau nadat beelden van hem deze week op tv te zien waren in opsporing verzocht. De Chinese oud-premier Li Keqiang is overleden. Hij was van 2013 tot begin dit jaar de tweede man van China, maar werd steeds meer overvleugeld door president Xi. Li stond bekend als voorstander van economische en politieke hervormingen. Daarvan kwam niets terecht omdat president Xi op steeds meer sleutelposities hardliners benoemde. Geregeld werden uitspraken van Li door de communistische partij gecensureerd. Volgens Chinese staatsmedia overleed Li Keqiang aan een hartaanval. Hij was 68 jaar. Het weer regenachtig vanochtend, vooral in het midden en zuiden. Vanmiddag wisselvallig, veel bewolking en regen. Ook af en toe wat zon, bij 11 tot 14 graden. Ook het weekend verloopt wisselvallig bij een graad of 15. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Vrijdagochtend is het nooit heel druk op de weg. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat nog dan 6 kilometer tussen Rotterdam-Charloos en de Botlektunnel. De vertraging is 10 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Dat draait een auto om zijn as bij Rotterdam-Prins Alexander. Een 7 kilometer file staat er nu aan file. Vanaf Knoopend Gouw is de vertraging haast een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Den Haag. Via de A12, A4 en de A13. Er rijden geen treinen tussen Den Bosch en Os door koperdiefstal. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Intieme ongemakken en strijd op de werkvloer. Gynaecoloog Esther probeert de gevoelige onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vulva's kijken. Ze pleit voor een nieuwe visie op vrouwengeneeskunde, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Die boog kan niet de hele tijd gespannen staan. De komische serie De Poli. Zondag, 9:10. Avrotros, NPO 3. Zin in een extra lange zomer? Geniet van de nazomer in Australië of Nieuw-Zeeland. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie relaxed beginnen. Bij Travel Essence maken we het helemaal makkelijk door jouw wensen te realiseren en perfect te organiseren. Laat de zomer beginnen bij Travel Essence. Ruitschade? Wij maken je dag weer goed. Opgelost. Autotaalglas. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Het NOS Radio 1-journaal. Zijn de regeringsleiders bij de EU-top tot een gezamenlijke verklaring gekomen over de situatie in de Gazastrook. Er is lang onderhandeld, omdat er verschillend wordt gedacht over de oorlog tussen Israël en Hamas. Correspondent Kiesja Hekster, wat staat er uiteindelijk in die verklaring? Ja, de Europese leiders die roepen Israël op dat er altijd snelle, veilige en ongehinderde hulp moet zijn voor mensen in nood. En daarom vragen ze aan Israël om te werken met humanitaire corridors en pauzes. En dat is dan de bedoeling, dat op dat soort tijdstippen dan ook hulp naar Gaza kan. En de Europese Unie die zegt verder dat ze wil samenwerken met partners in de regio, zodat burgers in de Gazastrook medische hulp krijgen en toegang tot water, voedsel, brandstof en ook onderdak. Allemaal dingen die nu zo nodig zijn en waar zo'n groot gebrek aan is. Dat is eigenlijk de belangrijkste oproep geworden. En hebben ze er lang over gedaan om die verklaring voor elkaar te krijgen? Dat hangt vanaf aan wie je het vraagt. Feitelijk duurt het in ieder geval 5 uur. Volgens premier Rutte kost dat nou eenmaal tijd, want je bent met 27 mensen en die willen daar allemaal eventjes iets over vertellen. Dus dat kost dan altijd tijd. Hij relativeerde dat heel erg, omdat in de media de afgelopen week juist heel erg het beeld naar buiten kwam dat de EU zo verschillend kijkt naar deze oorlog. Dat sommige landen veel pro-Palestijnser zijn, andere veel pro-Israëli's. En er werd dus heel erg gesteggeld de afgelopen tijd over welke woorden er nou uiteindelijk precies in die verklaring moesten komen te staan. Uiteindelijk zijn het dus humanitaire pauzes geworden, maar volgens Rutte viel dat eigenlijk allemaal wel mee, die 5 uur. Dan kun je volgens de vraag stellen, hoe belangrijk is het dat de EU met deze gezamenlijke verklaring komt? Ja. Nou, diplomatiek is de EU niet de grootste speler in de regio. Maar Rutte zei daarover vannacht dat het toch belangrijk is dat zo'n verklaring er komt, omdat de inhoud hiervan gelijk is met het land dat wel de grootste diplomatieke speler is, of het land waar Israël naar luistert, moet ik misschien zeggen, Amerika. Dus als de EU het een beetje hetzelfde zegt, dan zou dat wellicht kunnen helpen om Israël te bewegen inderdaad meer hulp te gaan sturen. Want een verklaring van de EU is één ding, maar daarmee heb je Israël nog niet zover dat ze die corridors natuurlijk ook echt gaan instellen. Toch is het voor de EU ook zelf belangrijk, want de geloofwaardigheid staat dan op het spel. Er zijn allerlei discussies in EU-landen met spanningen tussen Joodse en islamitische bevolkingsgroepen ook. En vergeet niet, veel landen hebben ook inwoners in de Gazastrook zitten die hulp nodig hebben. En ook onder de gijzelaars zitten allerlei EU-mensen die dus een dubbel paspoort hebben. Dus er was de EU-leiders veel aan gelegen om in ieder geval met een gemeenschappelijke verklaring te komen. Denk je dat Rutte zijn inzet een beetje in die verklaring dus terugziet? Ja, eigenlijk alle leiders na afloop vannacht die benadrukten toch dat welke woorden er ook gekozen waren, dat ze eigenlijk allemaal één ding wilden. En dat is meer hulp de Gazastrook in. En dat was ook precies hetgene waartoe Rutte was opgeroepen door de Tweede Kamer, die altijd een debat houdt voorafgaand aan zo'n EU-top. Mijn collega Ardy Stemerding, die was er vannacht bij toen Rutte uit de vergadering kwam. En wat betekent die oproep in de praktijk? Toch een soort wapenstilstand? Nee, want een wapenstilstand betekent eigenlijk dat je tegen Israël zegt, je mag jezelf niet verdedigen. En iedereen zegt dat moet Israël wel kunnen doen. Want anders is lange termijn, als die deterrence, die afschrikking niet wordt hersteld, dan is Israël te kwetsbaar voor Hamas, maar ook voor Hezbollah, voor andere terroristische groepen, maar ook voor landen die het land Israël slechtgezind zijn. Dus het is cruciaal dat die afschrikking hersteld wordt. Maar Israël is ook, wat ik eerder zei, in mijn woorden, de reus in de regio. Misschien niet in omvang, maar wel in militaire macht. Het is ook de reus in waarde. Het is een democratie gebaseerd op humaniteit. En dat betekent er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je die burgerbevolking ontziet. Dat gaat nooit helemaal gebeuren. Dat kan niet, maar zoveel mogelijk. Maar vooral wat je wel helemaal zelf in de hand hebt als Israël. De toegang tot Gaza voor die cruciale hulpmiddelen, humanitair, zoals inderdaad stroom, water, etc. En doet het er nou echt toe, zo'n oproep vanuit Brussel? Ik denk dat het wel uitmaakt. We moeten het niet overdrijven, maar het maakt uit omdat dit een oproep is die Amerika ook doet. En als Amerika en Europa en de landen in de regio, als die op één lijn zitten, dan maakt dat uit. Want Israël heeft er ook belang bij dat het de steun behoudt. Ook nationaal, want ook in Israël zelf. Er is natuurlijk een trauma over deze grootste aanslag op Joden sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat is alleen maar volledig te begrijpen. Wij zijn allemaal daardoor getraumatiseerd. Maar ook in Israël zijn heel veel geluiden die zeggen, luister, doe er nou wel alles aan om ervoor te zorgen dat je de normale Gazaan, de normale Palestijnen in Gaza, die net zo lijden onder Hamas als Israël nu lijdt onder Hamas, dat je die toch zoveel mogelijk weer voorziet van de cruciale hulp. Demissionair premier Rutte vannacht in Brussel. De EU roept dus op tot die gevechtspauzes in dat conflict tussen Israël en Hamas. Alleen, daar beslist Europa niet over. Dat is uiteindelijk aan de Israëlische premier Netanyahu. Israël-correspondent Nasser Habib-Alla, hoe is de boodschap ontvangen in Israël? Nou, ik heb nog geen officiële reactie daarop voorbij zien komen, maar we weten wel dat Israël in principe niet op zulke gevechtspauzes zit te wachten. Want als ze dat doen, dan doen ze dat echt onder druk van de internationale gemeenschap. Want voor Israël is nu eigenlijk de allerhoogste prioriteit het verzwakken of het uitschakelen van Hamas. En daar zullen zulke gevechtspauzes niet per se aan bijdragen. En Kiza zei het net ook al even, de EU is hierin niet de grootste diplomatieke speler. Dat is toch de VS. Maar wellicht als die allemaal op één lijn zitten, dan kan dat misschien toch wat druk uitoefenen. Ja, je zegt ze zitten niet op te wachten. Heeft Netanyahu de afgelopen dagen wel iets gezegd over hoe hij denkt over gevechtspauzes? Nee, eigenlijk als we naar de uitspraken van Netanyahu de afgelopen dagen kijken, dan hint hij juist op een intensivering van de bombardementen. In een toespraak eergisteravond zei hij dingen als, we hebben al duizenden Hamas-strijders gedood en dit is nog maar het begin. Hij hint weer op een grondoffensief wat er aan zit te komen. En dat zijn eigenlijk ook de geluiden die we horen van andere leden van het oorlogskabinet dat onlangs gevormd werd. Maar daar hebben ze zich niet uitgesproken over gevechtspauzes. Als het gaat over dat grondoffensief, gisteren zagen we die inval van het Israëlische leger in de Gazastrook, die weer wat groter was dan daarvoor. Daarvoor hebben we het ook überhaupt niet te zien gekregen. Maar is dat een opmaat naar nog grotere invallen op de grond? Nou, dat zou kunnen. Of in ieder geval een opmaat naar een volgende fase in deze oorlog. Dat heeft een woordvoerder van het Israëlische leger gezegd. Hij zei dat ze met deze invallen van grondtroepen zich voorbereiden op een volgende fase. Nou ja, wat ze daar precies mee bedoelen, dat weten we natuurlijk niet. En die inval van gisteren, dat was de derde keer dat Israël grondtroepen de Gazastrook instuurde. Gisteren was wel de grootste inval tot dusver. Dus ze lijken het in die zin wel verder op te bouwen. En hoe gaat Hamas hiermee om? Nou, gisteren heeft een hooggeplaatst lid van Hamas tegen persbureau AP gezegd dat ze meer verwacht hadden van Hezbollah in Libanon. Die groep die heeft natuurlijk wel gedreigd dat het Israël zou aanvallen als Israël bijvoorbeeld met grondtroepen de Gazastrook in zou trekken. De afgelopen weken zijn er ook wel over en weer aanvallen geweest tussen Hezbollah en Libanon. Maar dat bleef of blijft eigenlijk allemaal beperkt binnen dat grensgebied. Maar Hamas heeft dus nu gezegd dat ze eigenlijk teleurgesteld zijn en dat ze meer nodig hebben van hun bondgenoot hierin. Maar het is de vraag in hoeverre Hezbollah daar gehoor aan kan en wil geven vooral. Dankjewel, correspondent Nasra Habib-Alla. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Onderzoeksprogramma Argos dook in de problemen achter de voordeuren van gezinshuizen. De 21-jarige Benito groeide op in zo'n gezinshuis. Een tussenvorm tussen een pleeggezin en een grote jeugdzorginstelling. Het was een ongelukkige tijd, vertelde hij. Het gaat om de opmerkingen die er naar mij gemaakt werden. Dat ging echt van je zit raar, je kijkt raar, je loopt raar, tot je stinkt, tot je hoeft niet terug te komen van voetbal als je niet wint. Dat soort opmerkingen. En wie zei dat soort dingen tegen je? Mijn pleegouders, ja. Toen Benito ouder was, besloot hij een tuchtzaak aan te spannen tegen zijn pleegouders. Die zaak won hij met hulp van Jelle Meij van Jeugdstem. Wat Benito heeft meegemaakt kun je niet meer terugdraaien. Maar wij hoopten er wel voor te kunnen zorgen dat het niet bij anderen ook zo zou gaan gebeuren. Sinds het tuchtcollege bestaat hebben ze dat een handjevol keren uitgesproken dat iemand niet meer ingeschreven mag worden. De heftigheid waarmee het college uit heeft gesproken dat dit verwerpelijk is, dat is echt uitzonderlijk. Ja. Zo kritisch. Na 1 januari mogen er niet zomaar nieuwe zonneweiders bijkomen. Het kabinet heeft besloten dat nieuwe projecten met zonnepanelen eerst op daken, industrieterreinen en boven parkeerplaatsen moeten komen. Als dat allemaal niet lukt, komt pas ongebruikte landbouwgrond in zicht. Wijnand van Hoofd van de brancheorganisatie Holland Solar zei bij radioprogramma Langs de Lijn Omstreken dat het plan niet goed past bij de klimaatdoelstellingen. Ik ben het helemaal met z'n eens dat ook een hele goede optie is om zonne-energie neer te leggen. Het enige probleem is dat we met zonnedaken en parkeerterreinen niet voldoende snelheid kunnen houden om op tijd onze klimaatdoelstellingen te halen. Dus we zullen niet alleen al die daken nodig hebben, maar ook die zonneparken nodig hebben om überhaupt onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Daarnaast is de verzekering vaak ook niet zo happig op al die panelen op daken, zei Van Hoofd. Er zijn verzekeraars die zeggen van, maar zo'n zonneschroefsysteem bovenop een loods waar allerlei dure spullen in liggen. Ik vind dat ingewikkeld. Doe ik liever niet. Oftewel, op dak zijn ook heel veel complicaties, waardoor het niet zomaar eventjes te doen is. En het is gewoon de snelheid die we daarmee creëren is onvoldoende om voldoende elektriciteit, duurzame elektriciteit te kunnen opwekken. En dat was gisteravond op radio en tv. De klopjacht op de schutter in de Amerikaanse staat Maine is nog altijd aan de gang, melden Amerikaanse media. De man die woensdag tenminste 18 mensen doodschoot in een bowlingcentrum en eetcafé is nog steeds niet gepakt. De verdachte is een wapeninstructeur en reservist van het Amerikaanse leger. En Pastor Waters sprak met zijn buurman, die zegt dat de schutter zijn daad al aankondigde en dat de autoriteiten daar niets mee deden. It's like, why wasn't that taken serious? I mean, there's nobody's gonna say they're gonna do something like that. If they're just joking around, it's not a funny thing. Let's just, throw that out there for laughs and see if anybody cares. And it happened. He went and did what he said he was going to do. Ja, niemand zegt zomaar dat hij zoiets gaat doen. En inderdaad, het is ook gebeurd, zegt die buurman van de schutter. Er is vannacht een huis van een familielid van de verdachte doorzocht, maar zonder resultaat. Inwoners moeten nog altijd binnen blijven. Scholen in het zuiden van Maine blijven vandaag ook dicht vanwege de dreiging. De paramilitaire RSF in Soedan heeft de macht gegrepen in de tweede stad van het land, Nayala. Na maanden vechten met het Soedanese regeringsleger is de stad in handen van de RSF gevallen, melden bronnen aan de BBC. Op straat zouden inwoners feest vieren. Ze hopen dat er nu eindelijk een einde komt aan al het geweld. De situatie in Nayala is schrijnend. Ziekenhuizen zijn verwoest. Lichamen zouden langs de weg liggen. Volgens de BBC komt de inname van de stad juist op het moment van nieuwe vredesbesprekingen tussen de strijdende partijen in Soedan. Die besprekingen zouden worden gehouden in Saoedi-Arabië. Ondanks de oorlog in Oekraïne organiseert de Europese Unie weer een filmfestival in Moskou. Volgens persbureau DPA worden er vanaf 1 november 2 weken films vertoond uit allerlei EU-landen, grotendeels online en gratis. De slogan van het festival is Film Verenigd. De Europese Unie wil volgens een diplomaat zo laten zien dat contacten met gewone Russen en de EU mogelijk blijven. Ook al zijn de contacten met de Russische regering bevroren. En een Italiaanse rechter heeft een moeder in het gelijk gesteld die haar kinderen het huis uit wil gooien. Volgens de krant Corriere della Sera weigeren de twee broers van 40 en 42 jaar onder moedersrokken vandaan te komen. De 75-jarige vrouw in de Noord-Italiaanse plaats Pavia vroeg haar kinderen een plek voor zichzelf te zoeken, of in ieder geval mee te betalen aan het huishouden. En toen dat allemaal niet gebeurde, stapte moeder maar naar de rechter. Die geeft haar dus gelijk. De kinderen moeten uiterlijk 18 december eindelijk op zichzelf gaan wonen. Kinderen, 40 en 42. Het blijven altijd je kinderen. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Ongeluk met een auto op de A20 Gouda richting Hoek van Holland geeft veel vertraging tussen Knoopend Gouwen en Rotterdam Prins Alexander. 7 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via Den Haag A12, A4, A13. En verder zijn er geen files. Gisteravond was er Europees voetbal en allebei de Nederlandse ploegen verloren. AZ met 4-1 in de Conference League van Aston Villa. En Ajax in de Europa League met 2-0 van Brighton Hove Albion. Iedereen was benieuwd of de tijdelijke hoofdcoach van Ajax, Maduro, de ploeg wat beter kon laten spelen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. En? Hij kan nee zeggen en dan ophouden met praten, maar ik zal toelichten. Nee, het was op geen enkele wijze eigenlijk beter. Hij had eigenlijk een beetje dezelfde spelers opgesteld als zijn voorganger. Het enige wat hij gedaan had, was dat hij ze veel dichter bij elkaar gezet had. Ajax speelde ongelooflijk verdedigend. Je zou dat realistisch kunnen noemen met dit matige elftal. Maar het elftal kwam totaal niet aan de overkant. En het was eigenlijk wachten. En het duurde best nog lang tot de goal viel. Die viel uiteindelijk vlak voor de rust. Een paar minuten na de rust maakten ze bij de eerste beste versnelling een tweede. En toen hield de thuisclub het eigenlijk een beetje voor gezien en daardoor kabbelde de wedstrijd verder voort en kon Ajax een enkel keertje ogenschijnlijk nog een klein beetje aan de overkant komen. Maar nee, het is een helder geworden. Hè. Het is niet incidenteel wat er bij Ajax aan de hand is. Het is structureel. Ze moeten zich opmaken voor een heel, heel moeilijk seizoen. En ja, ook deze nieuwe tactiek, zeg maar, er was iets meer teamdiscipline, zei Maduro, de nieuwe coach. En ik snap dat hij wat aanknopingspunten zoekt, maar nee, het was heel, heel, heel erg matig wat Ajax liet zien. En hebben ze overmorgen ook nog eens PSV Ajax voor de boeg. Ja, er waren mensen die gisteren lichtelijk boos op mij waren, omdat ik zei Ajax moet zich maar niet richten op Brighton en PSV, maar op Volendam en Heerenveen. Maar ik blijf bij die stelling. Dit Ajax heeft weinig te zoeken normaal gesproken. 22 punten verschil, hè, na 9 competitiewedstrijden tussen PSV en Ajax. Beter kun je het niet uitdrukken. En natuurlijk zullen mensen zeggen, ja, dit staat op zichzelf een dergelijke wedstrijd. Dat is ook altijd om iets een beetje van hoop te vestigen. Maar en Ajax zal ongetwijfeld redelijk verdedigend gaan spelen, maar PSV een goede doel. Ongenaakbaar in de competitie moet normaal gesproken eigenlijk heel, heel weinig moeite hebben met dit Ajax aanstaande zondag. AZ, dat verloor dus ook met 4-1 in eigen huis van Aston Villa. Ja. Dat was toch niet helemaal verwacht, of wel? Nee, het is de grootste nederlaag. Kijk, dat het moeilijk zou worden. Aston Villa staat 5e in de Engelse competitie. Dus dat het een hele pittige wedstrijd zou worden, zou je verwachten. AZ was wel wat naïef, hoor. Die willen altijd wel een druk naar voren. Iets waar PSV bij tijd en wijle ook wat last van heeft op grote internationale wedstrijden. En je moet toch je afvragen of dat allemaal wel kan en mag. En ze deden het. En eigenlijk bij de eerste beste 2 keer dat Aston Villa eronder uitkwam. Want zo zwaar hadden ze het overigens ook niet. Was het meteen 2 keer raak. Waarbij de doelman van AZ er nou ook niet zo geweldig uit. Zag. En bij 0-2 was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. En ja, dat Aston Villa dat speelde op zijn gemak. Hij loerde op zijn kansen. Het is geen schande, hoor, van de nummer 5 van de Premier League een wedstrijd te verliezen. Maar de manier waarop was wel, het zag er een beetje knullig uit. En gevolgen zijn groot, want voor AZ wordt het heel lastig om in die Conference League te blijven. Ajax komt daar waarschijnlijk niet eens terecht via de Europa League. En dan blijft Nederland wel heel schamel over. En dat beroemde coëfficiënte verhaal, die grote puntenvoorsprong die we hier en daar hebben opgebouwd, die verdwijnt. Ja, ook dat ging juist zo goed afgelopen jaren. Ja, nou, kijk nu nog maar even niet naar wat er dit jaar tot nu toe gebeurd is. Want er zijn landen die heel veel meer halen. En de toekomst ziet er in dat opzicht even helemaal niet rooskleurig uit voor het Nederlands voetbal. Nou, laten we dan maar weer naar iets leukers kijken. Want een weekend vol sport. Waar kijk je naar uit? Nou, de R zit in de maand, dus er gaat geschaatst worden. We krijgen de eerste kwalificatiewedstrijden voor de Wereldbeker. Dat is allemaal dit weekend. En dan kunnen we een beetje kijken hoe het met de vorm van de grote schaatsers gesteld is. Vanavond spelen de Nederlandse voetbalvrouwen thuis tegen Schotland. En dinsdag spelen ze de uitwedstrijd in het kader van de Nations League. Dat is ook van groot belang. Maar persoonlijk kijk ik het allermeest uit naar de zaterdagavond. Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland. Beide drievoudig wereldkampioen. Die Zuid-Afrika, de verdedigend wereldkampioen. Het is een herhaling van de historische. In vele opzichten historische WK-finale van 1995. Heb je het over rugby, hè? Teruggekeerde. Over rugby, hè? Ja. Dat zei ik wat anders dan? Nee, je zei niks, volgens mij. Oh ja, de rugbyfinale. Ja, nee, mooi. Oh, sorry. Daar ga ik al bijna vanuit dat we in Nederland nu ook weten. Iedere sportliefhebber weet het. Ja, het is morgenavond rugby, dus Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. Die historische finale in 1995 was er toen Zuid-Afrika terugkeerde in het internationale rugby. Nelson Mandela de Wereldcup mocht uitreiken. Beide drievoudig wereldkampioen. De eerste die wint wordt viervoudig. Nieuw-Zeeland is toch wel de lichte favoriet. Die hebben hele goede vorm getoond, dit toernooi. Maar het is een beetje het krachtrugby van Nieuw-Zeeland tegen het wat technische rugby van Zuid-Afrika. Ik kan bijna niet wachten. Morgenavond is de finale. Tom, veel plezier. Nothing ever hurt like you, James Morrison. Ster. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten, proef het verschil. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het Israëlische leger zegt dat het 3 belangrijke Hamas-strijders heeft gedood. Het waren volgens het leger commandanten van een bataljon dat een grote rol zou hebben gespeeld bij de terreuraanval op Israël op 7 oktober. De aanval werd op aanwijzingen van de Israëlische inlichtingendienst uitgevoerd met gevechtshelikopters. Een Chinese straaljager heeft deze week volgens het Amerikaanse leger gevaarlijk dicht bij een Amerikaanse bommenwerper gevlogen. Op een gegeven moment was de afstand 3 meter, zeggen de Amerikanen. Het gebeurde boven de Zuid-Chinese zee, waar de B-52-bommenwerper volgens het Amerikaanse leger een routinevlucht maakte in het internationale luchtruim. De politie heeft de verdachte opgepakt voor het neerschieten van een fietser in Os 2 weken geleden. Een 15-jarige vluchteling werd van achteren beschoten en raakte zwaar gewond. De verdachte is een jongen van 16 uit Heerhugowaard, die zichzelf meldde nadat beelden van hem te zien waren in opsporing verzocht. En de Chinese oud-premier Li Keqiang is overleden. Hij was van 2013 tot begin dit jaar de tweede man van China en stond bekend als hervormer, maar werd steeds meer overvleugeld door president Xi. Li Keqiang overleed volgens Chinese staatsmedia aan een hartaanval en was 68 jaar. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, regen? Ja, het regent volop, met name in het midden en zuiden van het land. Nou, in het midden van het land blijft het ook wel lange tijd regenen, terwijl het in het noorden nog een tijdje droog is de komende uren. Nou, daar dan ook de hoogste temperaturen, lokaal 12 of 13 graden. Maar in die regen, ja, wordt het echt niet veel warmer dan een graad of 10. Nou, in de loop van de middag zien we die regen dan langzaam naar Duitsland wegtrekken. Maar daar komen dan buien voor in de plaats. En die buien vallen ook vanavond en vannacht aan zee, lokaal zelfs met kans op onweer. En het weekend? Ja, het weekend blijft onverminderd wisselvallig. Van tijd tot tijd stevige buien, vooral aan zee, met af en toe onweer daarbij. Tussendoor is er ook wel ruimte voor wat zon en de temperaturen gaan daarbij wel langzaam omhoog. In het zuiden kan het zondag misschien wel 16 graden worden. Dankjewel, Wouter. En verkeersinformatie, Erwin. Ja, er zijn nu wat meer files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp door een ongeluk 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is zo'n 10 minuten. Een half uur vertraging nu op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Er draait een auto rond zijn as bij Rotterdam Prins Alexander. De rechterrijstrook is alleen nog dicht tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. 7 kilometer file. Omrijden kan via Den Haag via de A12, A4 en de A13. Op de N65 Tilburg richting Den Bosch ligt iets op de weg bij afrit Haren. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. Ster. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Ontdek de nieuwe Peugeot E2008. Met een verbeterde actieradius tot 406 kilometer. Je rijdt de nieuwe elektrische E2008 nu tijdelijk voor de prijs van de benzinevariant. Daarnaast profiteer je van €2.950 overheidssubsidie. Boek nu je proefrit of ga langs bij de dealer. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Ik ben in de conservatieve stad Konya. Deze plek is heel belangrijk geweest voor de bestaansgeschiedenis van Turkije. In de jaren 60 was er een trek naar het westen. Maar wat betekent die transformatie voor Konya en ook misschien wel voor Turkije? Eus in Turkije, 100 jaar republiek. Morgen om 8:30 op NPO 2. Wist je dat 1/3 van alle auto's in Nederland grijs is? Saai, hè? Breng meer stijl in je leven en kies voor de kleurrijke Fiat 500. Nu met private lease al vanaf €279 per maand. Liever elektrisch? Dat kan al vanaf €359 per maand, exclusief overheidssubsidie. Ga voor meer informatie snel naar fiat.nl. Tarief op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Na 12 maanden gratis opzegbaar. De Tweede Kamer heeft vannacht de rijksbegroting voor volgend jaar voor een paar miljard vertimmerd. Onder andere studenten van de leenstelselgeneratie zouden daarvan moeten profiteren. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat zijn de belangrijkste uitkomsten? Nou, in elk geval dus dat die studenten van de leenstelselgeneratie een kleine tegemoetkoming zouden moeten gaan krijgen. Op voorstel van het Kamerlid Omtzigt van GroenLinks, PvdA, Volt en de ChristenUnie nam de Kamer een wijzigingsvoorstel aan om een belastingvoordeel te versoberen voor expats. Dat zijn goed betaalde buitenlandse werknemers van buiten Europa. En de opbrengst van die versobering te gebruiken om die pechgeneratie tegemoet te komen. Nou, hoeveel het de studenten moet gaan opleveren is op dit moment nog volstrekt onduidelijk. Die expatregeling wordt maar heel langzaam afgebouwd. Pas vanaf 2029 gaat die versobering 200 miljoen per jaar opleveren. En er zijn meer dan 1 miljoen studenten die van dat leenstelsel gebruik hebben gemaakt. Dus ja, als ik student was, zou ik me nog niet rijk gaan rekenen. Maar op enig moment zouden ze er wel iets van moeten gaan merken, al is het maar een extra biertje. Andere voorbeelden? Nou, een hele waslijst waar ik dan uit kan putten, maar om een paar opvallende te noemen. We wisten al dat de meer rechtse partijen in de Tweede Kamer de korting op de brandstofaccijns in stand willen houden. Want anders zouden benzine en diesel volgend jaar 20 cent duurder worden. Nou, een voorstel van de VVD om die korting in stand te houden is aangenomen. Daarvoor wordt er een greep gedaan in het Nationaal Groeifonds. Dan is er een voorstel van de linkse partijen aangenomen om de bankenbelasting te verhogen. En daarmee wordt dan het minimumloon een beetje extra verhoogd. Dan was er ook nog een voorstel van CDA en VVD om de energiebelasting te verlagen voor 100 miljoen. Nou, dat is ook aangenomen en dat zou dus een klein voordeeltje voor gezinnen moeten opleveren. En dan wordt er op voorstel van de ChristenUnie ook nog een belastingvoordeeltje voor jonge gezinnen in stand gehouden. En de door het kabinet voorgestelde verhoging van de accijns op alcohol wordt gehalveerd. Maar in ruil daarvoor gaat de accijns op tabak en gokken dan weer extra omhoog. Nou, dit zijn wel de meest in het oog lopende. Maar er waren echt heel veel meer. En de stemmingen duurden dan ook meer dan anderhalf uur. Echt ook midden in de nacht. Maar hoe komt het dat het nog zo'n enorme waslijst was waarover ze moesten stemmen? Ja, dat komt doordat de Kamer met ingang van vandaag met verkiezingsreces is. En zo'n verkiezingsreces is er altijd aan de vooravond van verkiezingen. Het geeft Kamerleden dan de ruimte en de tijd om het land in te gaan en campagne te gaan voeren in de hoop meer stemmen te krijgen. Maar ja, daarvoor moesten dus veel zaken voor de begroting van volgend jaar uiterlijk gisteren afgehandeld zijn, terwijl ze daar normaal tot half december voor hebben. Nou, en vandaar dus die enorme ophoping vannacht. En dat betekent natuurlijk ook dat er door grote haast een verhoogde kans op ongelukken is. Dat er slecht onderbouwde voorstellen zijn ingediend en aangenomen. Dat zat een aantal Kamerleden ook niet lekker. Luister maar even naar wat Erkens van de VVD en Omtzigt hierover vannacht te zeggen hadden. Voorzitter, het is knettergek om 2:30 s'nachts 40 pagina's met moties en amendementen te stemmen en de hele rijksbegroting te financieren via het belastingplan. In het debat over het belastingplan gaf ik al aan en andere collega's ook buikpijn te krijgen over de hoeveelheid voorstellen waar we nu vannacht om 2:30 met elkaar over gaan stemmen. Dit voelt als haastwerk en gewoon ook onverstandige besluitvorming. Ja, waarschuwende woorden dus van Omtzigt en Erkens. Maar die hadden zichzelf overigens ook weer niet onbetuigd gelaten. Hè? Want Erkens kwam bijvoorbeeld met die voorstellen voor de lagere accijns en lagere energiebelasting. Omtzigt met dat plan voor studenten. Maar zo zie je maar, Astrid, dat in de politiek ook het leven soms sterker is dan de leer. en speelden die verkiezingen trouwens nog een rol bij alles wat er vannacht gebeurde? Nou ja, kijk, politici houden altijd rekening met de volgende verkiezingen, ook als die nog heel ver weg zijn. Maar dat was nu natuurlijk toch wel veel meer het geval dan anders. Hè. De verleiding is deze dagen natuurlijk extra groot om leuke dingen te doen voor de mensen, om kiezers te paaien. Dat speelt ongetwijfeld ook een rol bij alle voorstellen van om studenten tegemoet te komen. D66, een van de partijen die dat leenstelsel mede heeft ingevoerd, en de SP, die er tegen was destijds, die kwamen nu met het voorstel om de rente op de schulden van de leenstelselstudenten helemaal op nul te zetten. Nou, dat haalde het overigens niet. Maar ook de lagere energiebelasting, die het wel haalde, die is natuurlijk niet bedoeld om kiezers weg te jagen, zullen we maar zeggen. Wilco, dankjewel. Vanaf maandag spreken we elke dag om 8:30 met een lijsttrekker hier in het Radio 1 Journaal in aanloop naar die verkiezingen van 22 november. Maandag starten we met Edson Olf van Bijeen. Heeft u een vraag voor hem? Spreek hem dan in via de NPO Radio 1 app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. Duurzame energievoorziening voor iedereen op de wereld is geen utopie. Sterker, het is haalbaar en betaalbaar. Dat schrijft professor Ad van Wijk in zijn boek Groene Energie voor Iedereen. Vandaag neemt hij afscheid bij TU Delft als hoogleraar Future Energy Systems. Ad van Wijk, goedemorgen. En goedemorgen. U wordt gezien als een van de founding fathers voor het inzetten van die schone waterstof. Waarom waterstof? Ja, waterstof is een energiedrager, net zoals elektriciteit. En wij kunnen nou eenmaal in Nederland niet zelfvoorzienend zijn. Dus wij moeten ook duurzame energie gaan importeren. Bijvoorbeeld uit de oceanen, maar ook uit de Sahara of landen zoals Noorwegen en Zweden waar ze waterkracht hebben. Maar om het over lange afstand te kunnen vervoeren, een beetje goedkoop, is het eigenlijk handig om het om te zetten naar waterstof. En die waterstof is namelijk, zeg maar, zo'n 10 keer goedkoper te vervoeren dan elektriciteit, maar ook wel zo'n 100 keer goedkoper op te slaan voor hele lange tijd in grote volumes dan dat je dat met elektriciteit kan doen. En je kunt dus die zon- en die windenergie echt opslaan, want dat is natuurlijk een van de grote problemen tot nu toe. Inderdaad, we hebben natuurlijk batterijen, die zijn ook heel erg geschikt voor de korte duur opslag, voor de kleinschalige opslag. Maar we hebben bijvoorbeeld ook seizoensopslag nodig, voor verwarming bijvoorbeeld. Ja, en dat doe je eigenlijk toch het makkelijkst met waterstof in de ondergrond, in zoutkoepels bijvoorbeeld. En hoe komen we dan aan genoeg waterstof voor iedereen, wat houden is volgens u? Nou, dat is kijk, als we naar de wereld kijken, we hebben maar minder dan 10% van de Sahara-woestijn nodig om alle energie duurzaam op te wekken. We hebben plek zat. Alleen, dat is niet waar de vraag is. En dus hebben we best wel voldoende ruimte om dat te doen. En de Sahara is een voorbeeld. Maar we moeten dus zorgen dat het op de juiste tijd op de juiste plek kan komen. En daarom is waterstof overigens naast elektriciteit. Hè, want elektriciteit blijf je gewoon natuurlijk ook in Nederland transporteren. En ook opwekken. En als je dat zelf kunt gebruiken direct, dan doe je dat natuurlijk. Ja. Hè, maar we zijn nou eenmaal een klein land. En dat geldt eigenlijk voor Europa ook. Hè, want Europa is twee keer zo klein als de hele Sahara-woestijn bij elkaar. Dan zie je eigenlijk dat je dus grote hoeveelheden duurzame energie moet over grotere afstand moet transporteren en opslaan. Maar is dat dan ook betaalbaar? Want dat vervoeren, dat kost natuurlijk ook weer geld. Dat kost inderdaad geld, maar je moet bedenken dat wij in de woestijnen, op de goede locaties, maar ook op de oceaan, met zonne-energie nu voor zo'n 1 tot 3 cent per kilowattuur elektriciteit kunnen produceren. En voor wind is dat 2 tot 4 cent per kilowattuur. En dat is eigenlijk goedkoper dan dat we op dit moment met onze olie- en gascentrales kunnen doen. Dan heb je natuurlijk transportkosten, maar dat is nou juist het interessante. Die zijn voor waterstof. Hè. Als je dat vervoert over 3000 kilometer afstand, dan voeg je hooguit 0,3 euro de kilo. En dat is omgerekend een 0,003 cent per kilowattuur eigenlijk toe aan de aan de prijs. Ja. Dus het is dan op die manier vervoeren is heel goedkoop geworden. Klinkt allemaal als heel goed nieuws en een goede oplossing. Wat het wel nodig heeft, is internationale samenwerking. Als je dan ziet dat het toch op verschillende plekken in de wereld nu in brand staat. Hoe gaat het daar dan mee? Ja, absoluut. Dat hebben we overigens nu ook met olie en gas. Dus het is niet heel erg anders. Maar wat ik ook in het boek beschrijf is, je moet dat eigenlijk doen op een eerlijke manier. Je moet niet neocoloniaal, om het maar zo te zeggen, die energiesystemen gaan ontwikkelen. Dus in de woestijn bijvoorbeeld kun je heel goed die elektriciteit maken. Dan maak je waterstof, heb je water voor nodig. Dat water haal je uit de oceaan. Maar als je die pijp een beetje groter maakt, kun je er ook drinkwater en irrigatiewater van maken. Kan je voedsel telen. En dan heb je dus eigenlijk dat je daar op die plekken ook veel meer welvaart, veel meer betere levensomstandigheden, veel meer economische activiteit kunt organiseren. Dan kan je dat doen voor die regio, voor dat gebied, maar ook voor de export. En dat is een veel eerlijkere manier. En ik denk dat dat wel nodig is om dit voor elkaar te krijgen. U neemt dus vandaag afscheid met een symposium, hè? Groene energie voor iedereen. Ja. Ik wens u heel veel plezier op dat symposium. Dat gaan we zeker doen. Dank je. Dank u wel, Ad van Wijk. De terugkeer van Acta en de Munnik is een succes. Dat vindt in ieder geval de Telegraaf. Ja, gisteren stond het iconische Nederlandse duo voor het eerst in bijna 10 jaar weer gezamenlijk op het podium in de Ziggo Dome in Amsterdam. En de Telegraaf is lyrisch. Acta en de Munnik laten bomvolle Ziggo Dome schateren, herinneren en huilen. En inderdaad, de 17.000 fans waren het meezingen nog niet verleerd. We hebben zelf nog eigenlijk? Nee. Ik heb ook geen kaart. Aan de ene kant denk ik dat het heel leuk is. Aan de andere kant heb ik ook het gevoel dat je je jeugd weer een beetje wil terughalen, dat het ook een beetje pijnlijk kan worden of zo. Maar goed, misschien moet ik daarvoor even naar de psychiater. Ja, voor mij is Acta de Munnik ook niet eens mijn jeugd. Hè? Nee, dus, dat is waar. Nee, dat zou ik bijna vergeten inderdaad. Ja. Maar goed, op het podium ook aardig wat gastoptredens. Bijvoorbeeld Van Dijkhout, met wie Acta de Munnik ook nog een combi vormde als de Puma's. Daar ging het dan volgens de Telegraaf even wat minder. Bij Zij maakt het verschil klinken enkele valse noten. En ook op de instrumenten worden fouten gemaakt, maar het publiek lijkt ze te vergeven. En zo gaan ze nog een paar keer de Ziggo Dome volspelen de komende tijd. In Rotterdam gaat het dak er binnenkort ook af, maar dan wel een heel klein dak. In de Witte de Witstraat opent de kleinste discotheek van Nederland. Een ruimte van maar een paar vierkante meter groot. En je kan er de hele dag een dansje doen, zegt de eigenaar tegen de stadszender Open Rotterdam. Uitgaan die normaal gesproken s'avonds, s'nachts wordt er gedanst. Maar in de kleinste punt van Nederland kun je in principe heel de dag terecht. Dus voor ontbijt, lunch, diner kun je eigenlijk altijd bij ons terecht nu om te komen dansen. Voetjes van de vloer en een draaiende DJ-bal. Ja, omdat we vinden dat het leven gevierd moet worden. Ik vind dat het wel druk klinkt in de kleinste disco van Nederland, moet ik zeggen. Er zijn heel veel mensen blijkbaar. Maar goed, dat is dus altijd moet je kunnen vieren de hele dag. Ook op de kleinste discovloer van Nederland. Een paar vierkante meter groot. Met discobal, rookmachine en een heuse fotoboef. Waar je dus zo lekker in zo'n kleine ruimte een foto van jezelf kan maken. En met iemand misschien wel op schoot als het heel gezellig wordt. Maar waar is dan die discotheek? Je moet wel goed zoeken. De discotheek zit verstopt op een geheime plek in een café. En we weten dus alleen dat dat in de Witte de Witstraat is. Dus, dus daar zitten best veel cafés. Ja, dus dat wordt een lange zoektocht waarschijnlijk. In de Verenigde Arabische Emiraten willen ze op een bijzondere manier CO2-uitstoot terugdringen. In Abu Dhabi worden drones ingezet om zaden te verspreiden voor het ontstaan van nieuwe mangrovebossen. Bossen die dan CO2 kunnen opslaan. We proberen de natuurlijke manier te volgen, zeggen de initiatiefnemers tegen persbureau Reuters. So we're really trying to replicate nature as close as possible. And by replicating nature as close as possible, you have these natural forest stands after the years that they grow. Ja, dus eerst met drones de lucht in, dan moeten die zaden zich verspreiden en uiteindelijk nieuwe mangrovenbossen ontstaan. De VN vraagt zich wel af, de Verenigde Naties dus, of dit gaat werken, want nieuw geplante mangroves die halen lang niet zoveel CO2 uit de lucht als de oude. Maar goed, ze doen een poging bij de Verenigde Arabische Emiraten. En in veel gemeenten blijft het een discussiepunt. Waar moeten vluchtelingen worden opgevangen? Nou, Tieneke in Hengelo van 72, die weet het wel. Op haar zolderkamer. Al 2 jaar wonen daar 2 mannen uit Syrië. En dat gaat heel goed, vertelt ze aan Hart van Nederland. Mensen die zeiden alleen maar van, ja, dat je dat durft. Ik wil geen vreemden in mijn huis hebben. Maar het maakt mij niet uit. Het voelt heel natuurlijk, heel ontspannen en we hebben ontzettend veel lol. We're like family. She is like my oma. En ja, het is gewoon de hele sfeer is gewoon leuk. En daar knapt de mens van op. Nou, dat is ook wel eens leuk om te horen tussen alle verhalen over asielproblematiek. Hè? En Tieneke heeft natuurlijk wel regels. De verwarming en de lichten moeten uit als ze niet op de kamer zijn. En de deur 's nachts op slot. Verkeersinformatie Erwin de Hart. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp 5 kilometer file. 25 minuten is de vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Daarentegen is de A20 Gouda richting Hoek van Holland weer vrij. Bij Rotterdam Prins Alexander nog 7 kilometer file. Aretha Franklin. Bijna de helft van alle Nederlandse basisscholen die krijgt 3 keer per week gratis groente en fruit voor de leerlingen. En dat kan door een Europese subsidieregeling. Maar die subsidie wordt verlaagd. En daarmee dreigen duizenden leerlingen hun appels en bananen te verliezen. Verslaggever Onno Beukers, hoe zit dat? Nou ja, die subsidie die was ooit 24 cent. Of eigenlijk de afgelopen keer was het 24 cent. Maar die subsidie gaat naar beneden, naar 18 cent. Dat zeg ik toch goed, Peter de Boer? Ja, dat klopt helemaal. 4 maanden geleden is minister Adema op de hoogte gebracht dat de kostprijs van 18 cent niet overeenkomt met de werkelijkheid buiten het ministerie. Nu 4 weken voor de start van het schoolfruitprogramma zijn nog niet alle vragen beantwoord over de foutieve berekeningen van de Universiteit Wageningen. Ja, want dat is eigenlijk wat u zegt. U bent zelf leverancier. We staan in een loods. Het is hier koud. We zijn bij een fruitbedrijf. Dan kun je natuurlijk hier in de perengaard staan, in de boomgaard. Maar die peren zijn al geplukt. Maar die zitten hier in kisten. Heeft u ze zelf al geproefd? Oh, deze zijn supervers. En ik ga hem zeker even proeven. Nou ja, dat hoort u natuurlijk ook wel te zeggen als leverancier. Maar u zegt, de Wageningen Universiteit heeft een verkeerde berekening gemaakt en daarom wordt er nu vastgehouden aan verkeerde prijzen. Ja. Ik heb hier ook een brief van een accountskantoor dat zij na de eerste constateringen het een logisch gevolg vinden om verder te onderzoeken hoe deze fouten zijn ontstaan. Het gaat over rekenfouten en deze zijn direct doorgezet in het rapport en terechtgekomen bij het ministerie van LNV en ongecontroleerd gepubliceerd. En dat leidt er nu toe dat we nu op een prijs zitten van 18 cent... 25% lager dan vorig jaar. Ja, en terwijl alle prijzen stijgen, hè, en we staan hier ook in een koelcel, dus ja, je begrijpt wel, daar is ook energie voor nodig. Van 24 cent naar 18 cent. Wat betekent dat dan voor het schoolfruit, voor die kinderen die daar gebruik van maken? Dat betekent op dit moment dat veel leveranciers zeggen, ik kan niet leveren een product wat de kinderen lekker vinden. Ja, veel leveranciers, eigenlijk bijna alle leveranciers die nu meedoen, hè? Juist. Alle 8 leveranciers zijn van mening dat dit niet de prijs is die je kunt uitvoeren, waar je het goed voor uit kunt voeren. Ja, je kunt ui en prei brengen. Misschien nog ergens een pastinaak of een winterpeen. Maar verder houdt het op. Ja, want hier deze peer die we dus hier, ik zal er nog eentje pakken. Deze peer die we hier hebben, wat kost die dan om die dan voor een kind op school op tafel te krijgen? Als je zo'n peer zou uitrekenen, inclusief het vervoer, het plukken, alle logistieke operatie en de fijndistributie, dan zou je 28 cent nodig hebben. Ja, dus dan kom je tekort? Dan kom je ongeveer 10 cent tekort. En dat is wat de leveranciers niet kunnen bijleggen. Wat is dan een oplossing om dat schoolfruit toch door te laten gaan? Nou, het gaat erom hoeveel kinderen je toe zou laten. En het gaat er nu om, als de minister nu eenmalig dit oplost om deze prijzen mogelijk te maken, dan is het met eenmalig een bijdrage van het ministerie opgelost. Daarna moeten we structureel kijken, hoe kijken we nu naar het prijsmodel? Want het prijsmodel van de Universiteit Wageningen schijnt niet te kloppen. Dus daar moet naar gekeken worden, naar dat rapport. Nou ja, straks komen hier ook kinderen, die komen hier kijken. Ik denk ook in de koelcel. Kinderen, als jullie luisteren, neem je jas mee, want het is koud. Maar de peren, die zijn lekker. Verslaggever Onno Beukers. Het is 6 minuten voor 8. Artsen op de spoedeisende hulp worden binnenkort erkend als medisch specialist. Dat schrijft demissionair zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Dat is een beslissing waar lang voor is gepleit en nu staat het dus echt te gebeuren. David Bade, spoedeisende hulparts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij hadden het erover op de redactie. Het verbaast ons. Wij dachten, jullie zijn al lang medisch specialist. Ja, zo voelen wij ons al wel heel lang. Of tenminste, die werkzaamheden doen we ook al heel lang. Alleen het was niet formeel zo vastgelegd. En dat maakt toch wel dat er wat verschillen zijn tussen bepaalde toegang tot bijvoorbeeld onderzoeksgelden of andere dingen. Dus vandaar, voor ons is het heel belangrijk om erkend te worden. We zijn ook heel vrolijk over. Ik heb een hele blije app vol met spoedeisende hulpartsen die zich echt heel erg erkend en herkend voelen en heel veel waardering nu ook voelen voor hun vak. En dat is natuurlijk ook heel fijn in een toch vak wat ook wel druk is. Ja, wat zijn dan de voorwaarden om tot een specialist te worden benoemd? Als sector? Ja, er zijn door de Ja, als sector. Ja, er zijn een tiental voorwaarden vastgesteld door het College voor de Geneeskunde Specialismen. En eigenlijk de belangrijkste daarvan is onder andere dat je onderscheidend bent van andere specialismen. En dat je bijvoorbeeld een maatschappelijk belang is dat jij erkend wordt. Ja, een paar andere dingen zijn misschien iets logischer als je al werkt. Bijvoorbeeld dat je werkt in een... In de gezondheidszorg, nou ja, dat is logisch, maar soms moet je die check nog wel even hebben. Ja. Dus voor ons waren de belangrijkste twee was inderdaad echt, ben je onderscheidend en vindt ook de maatschappij dat jij het belangrijk is dat jij erkend wordt. Want wat is nou zo'n voorbeeld waarvan u denkt, nou, dat zijn moeilijke beslissingen die alleen een spoedeisende hulparts kan maken? Ja, ik denk wat ons vak onderscheidt van anderen is dat wij echt de eerste behandeling of de eerste opvang, diagnostiek en behandeling van de acuut zieke patiënt doen. Dat doen we natuurlijk samen met andere collega's. Wij zijn de huisarts en de ambulance zien vaak de patiënten. Die worden bij ons gebracht en wij vangen die patiënten op, doen die eerste diagnostiek, kijken helemaal naar de hele patiënt. Dus niet alleen naar een vakgebied specifiek, dus niet alleen naar het hart of alleen naar de longen, maar naar de hele patiënt, brengen dat samen. En afhankelijk van wat er nodig is, gaat de patiënt weer naar huis. Of we overleggen weer met collega's in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een chirurg als er een blindedarmontsteking is of een ander probleem. En in sommige gevallen werk je zelfs met elkaar samen op de spoedeisende hulp. Maar die brede blik en daarbij ook de coördinatie van die spoedeisende hulp, dat is eigenlijk waar wij ons onderscheiden van andere specialismen. En dat is, dat is ook in Europees verband en natuurlijk internationaal al heel gebruikelijk. Dus heel snel kunnen diagnosticeren? Ja, het gaat eigenlijk bijna op dat als er iemand binnenkomt met buikpijn, dat je niet alleen bezig bent met van wat is die buikpijn dan, maar wat moeten we al doen om te voorkomen dat als er bijvoorbeeld een gescheurde buikslagader is, dat er meer schade ontstaat. Dus je bent tegelijk bezig met eigenlijk behandelen, tegelijk de diagnose aan het stellen. En tegelijk ook al nadenken over waar moet die patiënt daarna naartoe. Want spoedeisende hulp is natuurlijk een afdeling waar het heel snel gaat. Zie je ook niet dat mensen onnodig lang daar liggen, want dat is gewoon vervelend voor de patiënt. Ja. Dus in die zin kijken we, zijn we en iets, zeg maar, de parallelheid van ons werk, dat is echt iets wat we ons onderscheidt van anderen. Ja, en daarmee de snelheid die belangrijk is. U zei al eventjes, het betekent bijvoorbeeld dat er meer geld vrijkomt voor medisch onderzoek. Is er nog meer wat hier aan vastzit? Ja, ik denk dat het voor ons het echt twee dingen zijn. De eerste is echt die herkenning en erkenning. Dus de waardering is toch echt heel belangrijk als je werkt. Dat kent bijna iedereen. Dus voor ons is het echt een heel erg een waarderingskwestie. En ten tweede is het de toegang tot kwaliteitsgelden. Dus je kan bijvoorbeeld samen met andere richtlijnen gaan ontwikkelen. Je kan inderdaad onderzoek gaan doen, zodat je de zorg voor de acuut zieke patiënt kan verbeteren. Er zitten ook voordelen aan in dat je Europees verband wat makkelijker kan samenwerken. Want daar zijn bijna alle andere Europese landen zijn al erkend spoedeisende hulpartsen. En in sommige van die samenwerkingsverbanden is het belangrijk dat je erkend bent. Dus vandaar, dit geeft ons toegang. En ik wil erbij benadrukken, want heel veel mensen zeggen, dus het zal ook iets betekenen voor jullie salaris. Nee, wij werken allemaal al in ziekenhuizen en we krijgen precies hetzelfde salaris na onze erkenning als voor onze erkenning. Dus voor ons is het echt de verbetering van de zorg staat voorop. Dank u wel, David Baden. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Nou, jij hebt long-covid, of post-covid moeten we tegenwoordig zeggen. Oh shit, hoe moeten we het noemen? Post-covid. Zullen we het gewoon beige noemen? Michiel zijn leven is al 2 jaar beige. Beige? Oké. Dat is een probleem, want van zichzelf is Michiel knalgeel. Hij moet zichzelf opnieuw uitvinden. En zeker nu met beige blijkt alles wat mij geel maakt juist lastig. Deze week in Docs, kapot geel. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij? Met 1 bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Amerika heeft naar eigen zeggen Iraanse doelen in Syrië aangevallen. En het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen 3 belangrijke Hamas-strijders gedood. Een overzicht van het nieuws houdt er wat moed. De 3 gedode Hamas-strijders waren volgens het Israëlische leger commandanten van een bataljon dat een grote rol zou hebben gespeeld bij de terreuraanval op Israël op 7 oktober. De aanval van Israël werd op aanwijzingen van de inlichtingendiensten uitgevoerd met gevechtshelikopters. Ook heeft het Israëlische leger voor de 2e nacht op rij met tanks een inval gedaan in de Gaza-strook. De grondtroepen kregen hulp van de luchtmacht. Inmiddels zou het leger weer terug zijn in Israël. Demissionair premier Rutte denkt dat Israël gevoelig zal zijn voor de oproep van de Europese Unie om meer hulp aan Gaza toe te laten. Israël heeft er belang bij dat het land steun behoudt, zei Rutte na afloop van een EU-top in Brussel. Daar werden de Europese leiders het eens over een oproep voor gevechtspauzes en humanitaire corridors om hulp te leveren aan de Gazastrook. Maar die hulp mag volgens Europa niet terechtkomen bij Hamas. Over de formuleringen werd in Brussel lang gediscussieerd. Met name Duitsland wilde Israël niet te veel voor het hoofd stoten, terwijl vooral Ierland uitgesproken pro-Palestijns is. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 2 doelen in Oost-Syrië, die volgens de Amerikanen worden gebruikt door Iran en pro-Iraanse groepen. Minister Austin van Defensie noemt het precisieverdedigingsaanvallen. De Amerikanen zeggen dat ze de afgelopen week zeker 12 keer zijn aangevallen in Irak en 4 keer in Syrië. Forumleider Thierry Baudet zegt dat hij een behoorlijke bult heeft overgehouden aan de klap die hij gisteravond kreeg in Gent. De politicus werd met een paraplu op zijn hoofd geslagen, vlak voordat hij een lezing zou geven bij een conservatieve studentenvereniging. Baudet noemt het heel naar dat dit is gebeurd en zegt dat het een gevolg is van een enorme demoniseringscampagne. Zijn lezing in Gent ging wel door. De dader is opgepakt. Voordat hij Baudet aanviel, riep hij in het Oekraïens: nee tegen fascisme, nee tegen poetinisme. Zoals verwacht heeft een meerderheid in de Tweede Kamer vannacht besloten dat de rente op de studieschuld voor de zogenoemde pechgeneratie omlaag gaat. Het gaat om studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs kregen en voor wie de rente vanaf 1 januari ruim 5 keer zo hoog zou worden. Op voorstel van Pieter Omtzigt wordt een belastingregeling voor expats versoberd. De opbrengst daarvan gaat naar de studenten, maar het is onduidelijk hoeveel de rente daarmee omlaag kan en wanneer. De politie in de Amerikaanse staat Maine zoekt nog altijd naar de man die woensdag tenminste 18 mensen doodschoot in een bowlingcentrum en een eetcafé in de stad Lewiston. Vannacht werd een huis van zijn familie doorzocht, maar zonder resultaat. Zolang de schutter vrij rondloopt, krijgen inwoners het advies binnen te blijven. Ajax heeft in de Europa League verloren van Brighton. In Engeland werd het 2-0. En daardoor staan de Amsterdammers in groep B nu op de laatste plaats met 2 punten uit 3 wedstrijden. Eerder gisteravond ging AZ in de Conference League in eigen huis met 4-1 ten onder tegen Aston Villa. De Alkmaarders staan in hun groep ook laatste met 3 punten uit 3 wedstrijden. Het weer vanochtend grijs en flink wat regen, alleen in het noorden wat droger. Vanmiddag buien bij 10 tot 13 graden. En ook morgen buien bij een graad of 14. Bij de ANWB Erwin Hart. Zoals gebruikelijk op vrijdag verloopt de ochtendspits niet druk. De paar files vallen wel op de A1 Apeldoorn richting de Duitse grens. Een spoedreparatie bij Hengelo Noord geeft 5 kilometer file vanaf knooppunt Azenlo. Een kwartier extra reistijd, de rechte rijstrook is dicht. Door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. De weg is alweer vrij. De A27 Utrecht richting Gorkum heeft 7 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. Door een kapotte vrachtwagen 25 minuten extra reistijd. De rechte rijstrook is dicht en dat blijft hij wel tot 9 uur. De A67 Venlo-Eindhoven door een ongeluk bij knooppunt Leenderheide. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer, 10 minuten vertraging. En 2 Maastricht-Eindhoven bij Eindhoven Airport is een ongeluk gebeurd. En daar is de vertraging bijna 40 minuten. De linker rijstrook is dicht en er rijden door koperdiefstal geen treinen tussen Den Bosch en Os. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazú, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletscher, de zoutvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan... Stop, stop! NRV! NRV? Ja, NRV. Ik ga straks rondkijken op nrv.nl en dan stuur ik je mijn favoriete rondreizen wel door. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Vanavond in Meldpunt. Geluidsoverlast door padelbanen in de buitenlucht. De klachten daarover nemen toe. Omwonenden zeggen dat door het lawaai hun huizen minder waard worden. Moet padel niet naar binnen verhuizen? Vanavond in Meldpunt, iets later dan normaal, om 7:45 bij Max op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 2 doelen in Syrië. Volgens de Amerikanen worden die doelen gebruikt door de Iraanse revolutionaire garde. Correspondent Daisy Moore, wat is er gebeurd? Nou, de aanvallen met F-16's werden vanochtend vroeg uitgevoerd in Abu Kamal. Dat is aan de grens tussen Syrië en Irak. De Amerikaanse minister van Defensie spreekt van wat hij noemt precisieverdedigingsaanvallen op wapen- en munitiedepots van de Iraanse revolutionaire garde en gelieerde milities. We weten nog niet of er ook slachtoffers zijn gevallen. Maar ja, deze aanvallen zijn een reactie op aanvallen op Amerikaanse troepen in Irak en Syrië. Om te laten zien dat ze dat niet tolereren. Zijn dat er dan veel geweest, die aanvallen op Amerikaanse doelen? Ja, zeker. Dat zijn er meer dan normaal. Amerikaanse troepen zijn de afgelopen 10 dagen bijna dagelijks aangevallen. Vorige week zeker 12 keer in Irak en 4 keer in Syrië met drones, met raketten. En vanuit Jemen werden vorige week ook raketten afgevuurd. Een marineschip van de VS heeft er 3 neergehaald boven de Rode Zee. Daar zouden de door Iran gesteunde Houthi-rebellen achter zitten, hoewel zij die aanval niet hebben opgeheist. Maar je ziet, in het Midden-Oosten zijn er op verschillende plekken Amerikaanse basis en militaire doelwitten die interessant zijn voor pro-Iraanse groeperingen. De proxies van Iran. Maar heeft dat dan ook echt te maken met die oorlog tussen Israël en Hamas? Nou, dat wordt niet uitgesproken, maar daar lijkt het wel op. Dit zijn dus aanvallen van groepen die banden hebben met Iran. En samen vormen die groepen wat ze noemen de as van het kwaad. Ze moeten nu hun spierballen laten zien, tonen dat ze hun Palestijnse broeders in Gaza steunen. Ze sturen hiermee natuurlijk ook een duidelijke boodschap aan de Amerikanen, die zij zien als eenzijdig en trouwe bondgenoot van Israël. Ze zeggen ook hier en op verschillende plekken in de regio kunnen we jullie raken. Dus de oplopende spanningen tussen Iran aan de ene kant en Israël en de VS aan de andere kant kunnen dus ook op dit soort plekken escaleren. Wat je wel ziet is dat de aanvallen op Amerikaanse basis voor nu waarschijnlijk opzettelijk redelijk beperkt zijn. En het is dus ook niet nieuw dat dit in Syrië en Irak gebeurt. Het is alleen nu veel frequenter en komt natuurlijk op een uiterst gespannen moment. Ja, want de Amerikanen sturen meer troepen naar de regio, juist vanwege ook die oorlog tussen Israël en Hamas. Wat is daarover bekend? Op welke schaal gebeurt dat? Ja, klopt. Ze sturen nu zo'n 900 extra militairen naar de regio. Waar ze precies heen gaan, dat weten we niet. Niet naar Israël, hoorden we van het ministerie van Defensie. Die troepen zijn volgens een woordvoerder bedoeld om Amerikaanse troepen in de regio beter te beschermen. Eerder stuurde de VS al wapensystemen en 2 vliegdekschepen naar het oostelijk Middellandse Zeegebied om de aanwezigheid in de regio te versterken. En dat levert hier in de regio, maar ook daarbuiten, natuurlijk wel heel wat speculatie op over wat er mogelijk nog allemaal te gebeuren staat. Dankjewel, correspondent Daisy Moore. Het is 9:10. Rusland wil het defensiebudget met een recordbedrag verhogen.

De verdachte van de schietpartijen in de Amerikaanse staat Maine kondigde zijn daden al aan, zegt een buurman tegen persbureau Reuters. De man die woensdag minstens 18 mensen doodschoot in een bowlingcentrum en eetcafé is nog altijd op de vlucht. De verdachte is een wapeninstructeur en met signalen dat hij dit zou gaan doen is volgens de buurman niets gedaan. It's like, why wasn't that taken serious? I mean, there's nobody's gonna say they're gonna do something like that if they're just joking around. It's not a funny thing. Let's just, you know, throw that out there for laughs and see if anybody cares. And it happened. He went and did what he said he was going to do. Iemand die beweert dat hij zoiets gaat doen, zegt dat niet voor de lol. En het is ook gebeurd, aldus de buurman van de verdachte. Na maanden van zware gevechten in Soedan heeft de paramilitaire RSF een belangrijke slag geslagen, meldt de BBC. De groep heeft de tweede stad van het land, Nayala, veroverd op het Soedanese regeringsleger. In Nayala is de situatie schrijnend, schrijft de Britse omroep. Ziekenhuizen zijn verwoest, lichamen liggen langs de weg. En er zouden in Saoedi-Arabië juist weer vredesbesprekingen worden gehouden tussen de strijdende partijen in Soedan. En wat te doen als bij hoogwater kunst en monumenten beschadigd dreigen te raken? Dat vroegen ze zich in Limburg ook af, 2 jaar geleden bij de watersnood. En daarom zijn er nu draaiboeken opgesteld om het cultureel erfgoed te beschermen, meldt Omroep L1. Het Limburgs Museum is er blij mee. Het geeft toch weer handvaten en richtlijnen van hoe we nog beter voor ons erfgoed kunnen zorgen. Ja, als dat verloren gaat, die boeken kan je natuurlijk niet zomaar opnieuw maken uit 1800. Dus dat zou mooi zijn als dat allemaal goed behouden blijft. Ja. In de draaiboeken staat onder meer dat er duidelijk moet worden afgesproken waar waardevolle spullen naartoe worden gebracht als er hoogwater dreigt. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat een kapotte vrachtwagen de boel op te houden op de rechte rijstrook. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos staat 9 kilometer file. 40 minuten vertraging omrijden kan via knooppunt Deil, via de A2 en de A15. Japan staat weer hoog op het lijstje van reisbestemmingen. In augustus bezochten zo'n 2 miljoen toeristen Japan. En naar verwachting groeien die aantallen steeds verder. Het is een goede boost voor de Japanse toeristenindustrie, die tot een jaar geleden op het randje van de afgrond stond door de coronacrisis. Maar nu worstelt de sector met een nieuw probleem: een enorm tekort aan gidsen. Zo erg dat tour-operators zelfs klanten weigeren. Ah, hebben jullie er zin in? Ja. Even schaak. Vandaag loop ik mee met Frank Witkamp. Hij is een tourgid hier in Tokio. En vandaag neemt hij een groep Nederlanders mee op pad. Ja, we beginnen de tour in een mooi hotel in Ginza. Een hoop toeristen al meteen. Je hoort de koffers. We gaan met z'n allen met de metro. Echt op zijn Japans moet je dan een diep donker holletje inlopen. 40 trappen afgaan voordat je bij de ingang bent. Nou, Frank gaat laten zien hoe een kaartje gekocht moet worden. Wat vind je ervan als je zo'n machine ziet? Denk je dat je je weg kan banen daarmee? Nou, dat zal moeten, hè. Maar het is toch ook in het Engels, of niet? Dat gaat Frank ons laten zien nu, volgens mij. Ja. Waarmee we zowel de metro als de treinen kunnen gebruiken. Ja. Zo, je kan het hier op links op Engels zetten. Dus hier op Engels. En dan moeten we niet purchase a ticket hebben, maar value tickets. Dat is dus voor dagkaartjes. Dit is de informatiekaartje, die heb je niet. Oké. Duidelijk. Denk je dat dit morgen weer gaat lukken? Ja. Ik heb het 1 keer gezien, dat onthoud wel. Ja, als ik hier zou komen zonder een gids en ik moest het zelf uitzoeken, dan zou het iets langer duren. Maar ik heb het 1 keer voorgedaan. Ik vind het een goed systeem. Dus dit is een beetje de kaart van Tokio, de belangrijkste lijnen. Met het kaartje dat we nu hebben gekocht, kan je dus alle metro- en treinlijnen hier gebruiken. The local train, bound for Asakusa, is arriving at track 2. Please wait behind the yellow warning box. We zijn uitgestapt bij Ueno Station. We lopen nu richting het Nationale Park hier. De Japanse grenzen zijn pas een jaar open. Het is inmiddels weer zo druk dat je op dit soort plekken als waar we nu staan, echt om dit soort toeristische trekpleisters, je echt door menigtes heen moet wurmen om ergens te komen. Dat is wel een goed teken voor de economie. Maar voor de toeristenindustrie, ja, die stond tijdens de pandemie tot voor kort eigenlijk vrijwel op instorten. En ja, deze spontane groei met 2 miljoen toeristen in een maand tijd, ja, daar hebben ze best wel moeite mee om dat bij te benen. Ik denk dat het te maken heeft met dat vorig jaar de grenzen weer open zijn gegaan in oktober. Je ziet dat ik nu bijvoorbeeld veel mensen krijg die proberen echt al 3 jaar het land binnen te komen. Ja, nu eindelijk kunnen ze naar binnen en nu komt iedereen eigenlijk massaal tegelijk. Heb je ook een hoop klanten moeten weigeren? Ja, heel veel. Voorheen hoefde het niet zoveel als nu eigenlijk. Soms in het hoogseizoen, maar nu ook zelfs nu in oktober bijvoorbeeld. Ja. We staan bij een prachtig Japanse schrijn. Nog een mooi door de tientallen oranje poortjes heen lopen richting de schrijn. En dan gaat Frank voordoen hoe we een wens mogen doen. Ja, wat was het zo weer? 2 keer buigen, klappen en weer ja. 2 keer buigen. Zorg dat je als je buigt, dat je voeten een beetje dicht bij elkaar staan. Wat geef je dan voor advies aan mensen die denken, ik wil toch naar Japan toe en met een tourgids op pad? In de winter valt het wel mee. Dus als mensen misschien ook iets meer nog in de winter zouden naar Japan zouden komen, eigenlijk een heel fijn seizoen, dan zou het veel makkelijker zijn. Is het veel makkelijker voor ze om een gids te krijgen. En misschien zelfs voor een wat lager tarief soms ook rondgeleid te worden. Mag ik het tellen? Ja, allemaal sushi. Sushi. Een reportage van correspondent Anoma van der Veren. KLM Air France heeft afgelopen zomer goed geld verdiend. 1,3 miljard euro, Bart Kamphuis van de economieredactie. Dat klinkt als heel veel. Ja, dat is het ook natuurlijk. Hè. Het is zelfs de grootste kwartaalwinst die het bedrijf, het fusiebedrijf van Air France en KLM ooit heeft geboekt. En dat komt vooral doordat we weer heel veel zijn gaan vliegen afgelopen zomer. Er was een enorme vraag naar tickets. En door die enorme vraag zaten de vliegtuigen voller. Er werden meer stoelen verkocht. En door die enorme vraag kon KLM, Air France KLM... ook de prijzen van de tickets natuurlijk wat omhoog doen. Dus vandaar die flinke winst. Ja, we hebben toch de neiging om KLM eerst te noemen. Ja, dat is natuurlijk hoe niet komt voor dat niks. Nou toch, hè? Het Nederlandse zit er dan toch in, want dit zijn cijfers van het hele bedrijf. Maar hoe deed KLM het? Ja, KLM lijkt het iets minder goed te doen dan Air France. Als je kijkt naar, dat heet in luchtvaartkringen, de capaciteit. Dat is het aantal stoelen dat te koop wordt aangeboden. Dan zie je dat bij KLM die het afgelopen jaar die capaciteit met 5% is opgeschroefd. Terwijl dat bij Air France 7% is. En de Nederlandse tak van het concern KLM dus verdiende 539 miljoen euro in dat derde kwartaal, waar Air France 806 miljoen euro verdiende. Maar KLM is ook kleiner, toch? Is ook kleiner, ja. Dus ja, heel raar is het misschien ook weer niet. Wat zijn de verwachtingen? Denken ze dat ze door gaan trekken? Ja, de verwachtingen zijn dat, even weer over die capaciteit, hè, dus het aantal stoelen dat je te koop aanbiedt. Als je dat nou vergelijkt met 2019 voor de coronacrisis, hè, want de coronacrisis was natuurlijk de grote boosdoener in de luchtvaartsector. Als je dat vergelijkt, dan zie je dat nu 94% van de capaciteit van het jaar 2019 voor de coronacrisis alweer is bereikt. Dus je kunt zeggen dat Air France KLM eigenlijk de coronacrisis bijna te boven is. En de verwachting is dat volgend jaar die hele coronacrisis is weggepoetst. Ja, dat is toch eigenlijk wel opvallend, hè? Want we dachten, nou, misschien dat mensen nu minder gaan vliegen. Ja. Ook beter voor het milieu, maar nee, zo is het niet. Dankjewel. Kan het niet anders maken. Nee, Bart Kamphuis. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Ik kijk omhoog en vraag haar. Hoe vaak draait de wereld nog om de zon? De zwaartekracht heeft geen grip. Vanavond draait het alleen om ons. Dus stap maar in, we gaan bij. Dwars door de stilte heen. In een zee van oneindigheid. En mik je mee. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Carousel. Soms wil je even weg van hier. Weg van de wereld zijn, samen één met degene wie je lief is in het hier en nu. Even ergens anders zijn, kijk de tand is tijds overleef je niet. Maar de liefde wel, dus dan geeft het niet. En hoe lang het nog duurt, nee ik weet het niet. Toch leg ik heel mijn hart hier op deze beat. Want ik voel dat het klopt, wil niet dat het stopt. En je kijkt naar hem, met een blik van alleen ik en jij samen. Dus kom op, dan gaan we nog een ronde los. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf. Carousel. Digidex, carousel. Over ruim een uur, stam.nl, Carjon de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling vandaag? De stelling is, ik heb zin in de verkiezingscampagne. Ja. Want tot diep in de nacht werd gisteren natuurlijk nog doorvergaderd. Hè. Om 3 uur 's nachts werd de begroting nog voor miljarden vertimmerd. Maar nu zit het politieke handwerk er voorlopig even op. En in aanloop naar de verkiezingen gaat de Tweede Kamer natuurlijk met reces vandaag. En kunnen de partijen zich dan echt gaan richten op die verkiezingen van 22 november. Dus ja, dan is de vraag, heeft u dat gevoel van, ja, daar gaan we weer? Of heeft u er wel een soort van frisse zin in? Het zijn belangrijke verkiezingen, altijd wel natuurlijk. Maar nu toch wel echt anders dan anders. Met nieuwe spelers, nieuwe partijen, nieuwe gezichten. Er staat een hoop op het spel. Er liggen grote uitdagingen. Dus we willen vanochtend van u weten. Waar verheugt u zich het meest op? Stevige debatten? Benieuwd naar Pieter Omtzigt hoe die het gaat doen? Caroline van der Plas? Of ziet u op juist tegen al die nikszeggende one-liners, proefballonnetjes, oeverloze debatten? Denkt u, leuk de nieuwe gezichten, maar dat wordt toch weer gewoon oude wijn en nieuwe zakken. Kortom, we willen het allemaal van u horen vanochtend. Verheugt u zich een beetje op die verkiezingscampagne? De stelling is, ik heb zin in de verkiezingscampagne. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de Meer en Meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Have a time. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Nieuw KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden maar €30 per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een Nederlander die in Australië werd gezocht voor moord is vermoedelijk dood gevonden. De Australische politie vond een lichaam aan de voet van een klif in de plaats Vaucluse. De 24-jarige Paul T. werd gezocht voor de dood van een studente van 21. Zij werd gisternacht doodgevonden op de wc van een privéschool in Australië. Beiden waren sportcoach op die school en zouden een korte relatie hebben gehad. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen 3 belangrijke Hamas-strijders gedood. Het waren volgens het leger commandanten van een bataljon dat een grote rol speelde bij de terreuraanval op Israël op 7 oktober. En de aanval op de Hamas-strijders werd op aanwijzingen van de Israëlische inlichtingendienst uitgevoerd met gevechtshelikopters. Het Amerikaanse leger zegt dat een Chinese straaljager deze week gevaarlijk dicht bij een Amerikaanse bommenwerper heeft gevlogen. Op een gegeven moment was de afstand 3 meter, zeggen de Amerikanen. Dat gebeurde boven de Zuid-Chinese Zee, waar de B-52-bommenwerper volgens het Amerikaanse leger een routinevlucht maakte in het internationale luchtruim. En Air France KLM boekte afgelopen zomer het beste kwartaal ooit. In de periode juli tot en met september maakte het bedrijf 1,3 miljard euro winst. Er was meer vraag naar tickets, waardoor de vliegtuigen voller zaten en de maatschappij ook meer kon vragen voor de tickets. Bij Weerplaza Wouter van Bernebeek. Wouter, veel regen vandaag? Ja, het blijft nog lange tijd regenen, met name in het midden en zuidoosten van het land. Op sommige plaatsen is al zo'n 15 mm neerslag gevallen en daar komt nog wel een millimeter of 10 her en der bij. Het noorden houdt het de komende uren nog droog. Daar gaan vanmiddag pas een paar buien vallen en dat geldt ook voor het zuidwesten van het land. Nou, in die regen wordt het niet veel warmer dan een graad of 10. Wanneer de zon in de loop van de middag in het zuidwesten nog even doorbreekt, zou het daar plaatselijk nog 13 of 14 graden kunnen worden. Oh, we hebben nog het weekend eventjes. Ja, dat willen we echt weten. Ja, dit weekend blijft het wisselvallig. Er zijn vrij veel buien, met name in de loop van morgenmiddag en ook zondagochtend. Tussendoor is er ook al wat ruimte voor de zon en het wordt daardoor beduidend zachter. Morgen kan het in het zuiden lokaal 15 graden worden en zondag kunnen we zelfs her en der even de 16 graden aantikken. Gaan we nu naar Erwin de Hart voor de verkeersinformatie. Ja, sorry dat ik te vroeg op het podium kwam eigenlijk. Nou, kon jij niks aan doen hoor. Nee, oké. Nou, dan ga ik op de weg. Niet veel files natuurlijk. Het is vrijdagochtend per slot van rekening. Ondanks het regenachtige weer loopt de spits niet bijzonder druk. Er staan wel een paar opvallende files. Op de A10 Koenplein richting Knopend Amstel. Tussen Durgerdam en afrit Watergraafsmeer 10 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Knopend Everdingen en Noordeloos 9 kilometer stilstaand verkeer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En omrijden scheelt 3 kwartier via knooppunt Delft, via de A2 en de A15. A67 Venlo richting Eindhoven. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Zomeren en knooppunt Leenrijden. De weg is weer vrij. N2 Maastricht-Eindhoven tussen afrit Waalre en Eindhoven Airport. 40 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang. Ster. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog 1 kassa erbij graag. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Ruim 8 miljoen van de volwassen Nederlanders is niet voldoende mediawijs. Digitale ontwikkeling gaat zo snel dat het voor heel veel mensen lastig is om bij te blijven. Dat blijkt uit onderzoek van Netwerk Mediawijsheid. En Mary Berkhout is daar programmadirecteur. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar lopen mensen op vast? Digitale media zijn natuurlijk een bron van veel plezier en heel veel profijt. Hè? Dus mensen kunnen er enorm veel aan hebben. Maar dan moeten ze wel weten hoe ze dat goed kunnen gebruiken. En dat ze ook echt weerbaar zijn tegen desinformatie en cybercrime. En wat je nu ziet is dat ze het steeds lastiger vinden om apps te kunnen vinden waar ze echt wat aan hebben. Of om op websites informatie te vinden die ze nodig hebben. Het wordt allemaal te ingewikkeld. En ook nepnieuws herkennen wordt steeds lastiger voor mensen. Dus ja. Ruim 8 miljoen van de volwassen Nederlanders. Ja. Dat betekent dat Dus uit heel veel groepen mensen daarop vastlopen. Komt het wel voor in alle lagen van de bevolking? Ja, er is een grote groep, ongeveer 45%. En dat zijn de afwachtenden, zo noemen wij die. En daarin zitten alle leeftijdsgroepen in. Die zijn ongeveer gelijk vertegenwoordigd. En als je, het is een hele gemêleerde groep. En als je dan toch iets moet aangeven, zou je kunnen zeggen dat het opleidingsniveau wat lager is en meer praktisch. En ook het inkomen is wat meer midden en lager. En geldt dat ook voor het onderscheiden van nieuws-nepnieuws? Zit dat daar, is dat daar onderdeel van? Mensen die zijn of die denken daar niet meer zo over na of iets nepnieuws is of niet. Ze nemen het maar voor lief. En wat je eigenlijk ziet is dat die groep steeds afwachtender wordt. Daarmee hebben we ze ook zo genoemd. En dat ze steeds meer afhaken en het maar laten gebeuren. En ik begreep dat meer dan de helft van de volwassenen daar eigenlijk helemaal niet zo bezorgd over is. Over nepnieuws en desinformatie. Waarom zijn ze daar niet bezorgd over? Ja, dat is lastig te zeggen. Maar wat wij zien is dat er gewoon heel veel informatie online is. En dat men het niet meer kan volgen en dan ook een beetje moedeloos wordt. En dat, dat afhakende, zo van nou, we laten het maar gebeuren. Dat is wat we uit veel gesprek ook met mensen halen. Het is ook negatief en vermoeiend wat mensen over zich heen krijgen. En dan denken ze, nou ja, het duurt mijn tijd wel. Ja, ze geven het eigenlijk op om uit te zoeken wat nou wel en niet waar is. Wat is daarvan volgens u het gevolg? Ja, wat het gevolg is dat je online toch een groep krijgt die grotendeels afhaakt en het niet meer volgt. En een andere groep die online wel bepaalt wat er gebeurt. En daarin heel dominant wordt en de boventoon voert en eigenlijk de diensten uitmaakt. En dan krijg je toch een soort tweedeling in onze samenleving die zich grotendeels toch online afspeelt. En dat is toch niet goed voor ons allemaal. Nee, en tegelijkertijd hebben mensen daar ook vaak dan weer weerstand tegen. Tegen mensen die te hard roepen. Ja, en het belet ook hele groepen in de van onze bevolking om echt profijt te hebben bij dat digitale mediagebruik. En daar is gewoon heel veel te halen voor mensen. En dat maakt het zo, dan hebben we het over een digitale kloof die steeds groter wordt. Een grotere groep die niet meekomt, geen profijt heeft van al die mooie dingen. Ja. Maar hoe krijgt voor elkaar dat ze wel die weg weten te vinden op internet, de goede apps enzovoort? Wij streven ernaar dat heel Nederland mediawijzer wordt. En dat begint natuurlijk al in het onderwijs. Mediawijsheid zit nu niet in het onderwijs, maakt geen deel uit van het curriculum, niet van digitale geletterdheid. En dat moet in de eerste plaats gebeuren. Je kan niet een generatie laten opgroeien zonder dat ze weten hoe ze digitale media kunnen gebruiken voor zichzelf. En daarnaast, bij volwassenen is het heel belangrijk dat we in bibliotheken, buurthuizen, maar ook zorginstellingen mensen weten te bereiken met laagdrempelige, eenvoudige informatie over mediawijsheid. We zullen met z'n allen daarvoor aan de bak moeten, omdat nu dreigt gewoon een veel te grote groep af te haken en niet mee te komen. Dank u wel, Mary Berkhout van Netwerk Mediawijsheid. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De beelden van de oorlog tussen Hamas en Israël maken op veel mensen diepe indruk. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zorgen de verhalen ook voor onrust en voor gevoelens van onveiligheid. Zo schrijft jongerenorganisatie Young Amsterdam op Instagram. In Nieuw-West zijn er daarom plekken waar buurtbewoners met elkaar in gesprek kunnen en hun gevoel kunnen delen. Zo zag verslaggever Danny Simons. U hoort het geluid van de markt. Die wordt afgebroken op plein 4045 in Amsterdam, Nieuw-West. Een groot plein met een groot winkelcentrum ook en een klein glazen huis. En dat glazen huis, dat is een inloophuis waar buurtbewoners terecht kunnen voor koffie, thee en waar ze de situatie in de wereld kunnen bespreken. En op dit moment natuurlijk vooral de situatie rondom de oorlog tussen Israël en Hamas. En het glazen huis is niet de enige plek hier waar de buurtbewoners hun zorgen kunnen uiten. Want daarnaast staat weer een hoog gebouw genaamd het Tuinstadhuis. En daar is op dit moment een jongerenavond bezig. Ik kan niet naar binnen, want ja, met pers erbij kunnen jongeren toch minder vrij praten, is het idee. Het is een avond waarin jongeren de ruimte krijgen om hun emoties en gevoel te delen. Wel kan ik spreken met een van de organisatoren van de avond. Dat is Morad El Otmani van jongerenorganisatie Young Amsterdam. Het is eigenlijk samen met andere jongerenwerkorganisaties, DOC en Combiwel, waarin we samen zagen dat er heel veel signalen zijn in Nieuw-West, waar jongeren mee rondliepen, slecht kunnen slapen, vooral door alle berichtgevingen op socials, nieuws, noem het maar op. En er zat ook een best wel een eenzijdige beeld in vanuit één bepaalde perspectief, en dat jongeren hun emoties daarin niet terugkwamen. Kunt u dat concreter maken, hè? Dat gevoel van zich niet herkennen in het nieuws? Deze jongeren kijken niet naar de politieke achtergrond. Kijken naar de slachtoffers, wat ze voorbij zien komen. En daar associëren zij zich ook mee van, hey, wat ik voel, hoor ik niet terug op tv. Hoor ik niet terug, zie ik niet terug in de kranten. Zie ik niet terug als we Mark Rutte horen. Het is allemaal eenzijdig. U bedoelt daarmee bijvoorbeeld dat Mark Rutte heeft gezegd, ik steun mijn vriend Netanyahu. En jongeren die denken zoiets van, hallo, maar dat is niet mijn vriend. U spreekt niet namens mij. Nou, ik denk niet per se over de vriendschap van Netanyahu. Ik denk meer over de onvoorwaardelijke steun. Terwijl er aan de andere kant slachtoffers vallen. Hoeveel jongeren zijn er op dit moment binnen bij de bijeenkomst? Nou, naar schatting zitten wij over de 100 jongeren die eigenlijk over vanuit alle plekken in Nieuw-West zijn op afgekomen. Morad is dus een van de organisatoren van de jongerenavond. En die avond wordt weer gefaciliteerd door het stadsdeel. En ik spreek met stadsdeelvoorzitter Amsterdam Nieuw-West, Emre Unwer. Ik denk dat een goed gesprek gewoon altijd helpt. Ik bedoel, we moeten wat vaker gewoon een eerlijk en oprecht gesprek met elkaar voeren, in plaats allemaal via social media elkaar vanuit kampen zonder nuance op te zoeken. Mijn ervaring is dat dialoog echt ervoor zorgt dat men nader tot elkaar komt. En ook op de onderdelen waarvan je denkt, daar worden we het niet eens. Maar ik heb wel meer begrip voor de positie die je inneemt. En hoe merkt u dat concreet dan als ze hier het gebouw uitlopen in de samenleving hier in dit stadsdeel? Ik merk dat mensen elkaar weer iets meer als mensen beginnen te zien en niet geharnast erin zit. En ik merk dat als mensen hier die normaal elkaar nooit groeten of een gesprek met elkaar hebben, wat vaker elkaar opzoeken en elkaar groeten, dat is pure winst. Terug naar een van de organisatoren van de jongerenavond, Morad El Otmani. Is het emotioneel binnen? Nou, je merkt wel een rustige sfeer. Veel luisteren. We hadden net ook een Joodse mevrouw die ook haar emoties deelde. En waar ook heel veel begrip voor was. Dus het gaat hier niet om het moslim of joden. Het gaat hier om het menselijke en dat het slachtoffer is. En daar een stukje erkenning in moeten krijgen. Een reportage over Young Amsterdam van verslaggever Danny Simons. Het is 13 minuten over 8:30. De Chinese oud-premier Li Keqiang is op 68-jarige leeftijd overleden. Volgens Chinese staatsmedia overleed hij aan een hartaanval. Hij was van 2013 tot begin dit jaar premier onder president Xi Jinping. China-correspondent Gary van Pinksteren vertelt wat voor premier Li was. Ja, ik heb hem wel eens ontmoet. Niet persoonlijk echt, maar op een persconferentie. En mij viel toen op hoe ontzettend welbespraakt hij is en hoe ontzettend goed hij vooral de economische materie waar hij vooral over ging ook beheerst. Hij was eigenlijk veel beter in staat, veel sterker dan de EU-vertegenwoordiger die daar ook was, om heel goed en helder en duidelijk te zeggen waar China voor stond, waar China naartoe wilde met de economie. En ja, je kon duidelijk merken dat dit een heel dat hij vroeger een briljante student economie geweest moet zijn. Want het was zeer overtuigend. En waar stond hij verder onbekend? Nou ja, hij stond dus verder onbekend inderdaad als vooral de man van de economie. Dat is ook in China traditioneel de rol die je hebt als je premier bent. Dan ga je over de economie. En hij heeft

En na afloop stond hij trots voor de microfoon van Viaplay. Ja, zeker met Vlaag was het echt goed deze wedstrijd. En, 6-0, dat gun ik Andrew niet. Hij is ook een aardige man. En, maar ik heb hem gewoon flink gewhitewashed. Gewhitewashed, oh, interessant. Raymond van Barneveld maakte geen schijn van kans in Dortmund tegen Michael Smith, de regerend wereldkampioen, en verloor met 6-1. En Max Verstappen heeft dit weekend bij de Grand Prix van Mexico twee bodyguards aan zijn zijde. De leiding van Red Bull vindt het nodig voor de veiligheid. Vorig jaar werd Verstappen door fans van Sergio Perez, de Mexicaanse teamgenoot, uitgejouwd. En op sociale media krijgt de Nederlander ook veel over zich heen van fans in Mexico. Zelf blijft Verstappen er nuchter onder en zegt dat hij eerder deze week nog geweldig werd ontvangen in Mexico. En ook volgens Perez hoeft Verstappen zich geen zorgen te maken. Dit is allemaal groter gemaakt door de media, zegt hij. They try to create this rivalry in the media, which is not correct because I think the Mexican fans are very enthusiastic, obviously very supportive. In general, the Mexican fans they just like the sport as well, so they just want to have a good time. De Mexicaanse fans zijn niet gevaarlijk, maar gewoon liefhebbers van de Formule 1, zegt Perez. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is geen drukke spits te noemen, maar er zijn wel een paar files met veel vertraging. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoopend Evening en Noordeloos 3 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. 9 kilometer file kan beter omrijden via Knoopend Tel. Summer, Taylor Swift. In Maleisië is een nieuwe koning gekozen, Sultan Ibrahim. Maleisië is een parlementaire democratie, de koning is het staatshoofd. Maar het kiezen van de nieuwe koning, dat gebeurt door de 9 sultans in het land. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi, hoe zit dat systeem in elkaar? Ze hebben om geen machtsstrijd te krijgen tussen de verschillende sultanaten, hebben ze besloten dat ze dus een verkiezing gaan uitvoeren met de 9 sultans. Die gaan met z'n allen een besloten ruimte in. Bijeenkomst die is eigenlijk al 1,5 uur geleden is die beëindigd. Dan komt er een anonieme stemming is er dan. En die bepaalt dan wie de komende 5 jaar de nieuwe koning van Maleisië is. En die mag zich vanaf 1 januari de Yang Pertuan Agong noemen. Dat betekent in het Maleis de opperste heer. Zo'n stemming dat lijkt heel spannend. Maar eigenlijk is van tevoren al wel duidelijk wie de nieuwe koning wordt. Want de sultanaten die hebben besloten dat iedereen aan de beurt komt. Het is echt een roulatiesysteem. En nu was het dus de beurt aan de sultan van Johor. Dat is de regio in Zuid-Maleisië. En dat is dus Ibrahim Sultan Iskander. En ja, wat ik zeg, het was vooraf al duidelijk dat hij het zou worden. Hoeveel macht heeft de koning eigenlijk? Het is eigenlijk heel vergelijkbaar met het Nederlandse koningschap. Het is grotendeels ceremonieel, heeft wel wat staatrechtelijke plichten en rechten. Want het is altijd een hij trouwens, zo staat het ook echt in de grondwet. Die moet de nieuwe premier aanwijzen. Doet de koning op basis van wie de meerderheid heeft in het parlement na de verkiezingen. De koning moet ook mensen op hoge posten aanstellen, maar dan wel op advies van de premier en ook wetten goedkeuren. Het verschil met Nederland is dat de koning wat meer macht heeft om wetten ook daadwerkelijk af te keuren of om een premier van, laten we zeggen, nationale eenheid aan te stellen als er bijvoorbeeld een crisis is in het land. Dat gebeurde 3 jaar geleden nog, dat hij iemand aanwees die niet verkozen was. Maar al met al speelt de koning vooral wel een symbolische rol van verbinding voor 5 jaar dus. Ja, wat vinden de Maleisiërs daar eigenlijk van dat roeleert? Nou, er zijn critici, mensen die het ouderwets vinden, nutteloos, ondemocratisch ook. 9 mensen die stappen in een ruimte en die stemmen zonder input van het volk en bepalen wie de nieuwe leider is voor 5 jaar. Ja, sommige Maleisiërs die vinden dat echt niet meer kunnen. Maar voor het grootste deel accepteert het volk dit systeem wel en vooral ook het roulatiesysteem. Want het symboliseert de eenheid van het land, de kans dat elke regio even de leider is van het land en daardoor ook accenten kan leggen op basis van hun regionale belang. En daarmee kun je ook de culturele diversiteit van het land symboliseren. Ja, en de meeste Maleisiërs die kunnen daar prima mee leven. En die sultan die het nu dus wordt, Ibrahim Iskander, wat voor man is dat? Het is een zakenman. Hij leeft dus in Zuid-Maleisië tegen de grens met Singapore en houdt zich daar vooral bezig met onroerend goed, maar ook mijnbouw. Heeft er heel veel geld mee verdiend. Dat laat hij ook graag zien. Heeft een collectie hele dure auto's en motoren. Dus hij wil graag laten zien hoe stoer hij is. Maar hij heeft de afgelopen tijd vooral dat imago van een goede zakenman gebruikt om zijn mede-sultans ervan te overtuigen dat hij ook echt klaar is om het land te leiden. En dat ze dus ook best op hem mogen stemmen. Hij is ook wel heel uitgesproken over politieke onderwerpen. Maar dat kan wel risicovol zijn. Want ja, de koning van Maleisië die hoort neutraal te zijn, boven de partijen te staan. En als Ibrahim dat niet lukt, ja, dan kan hij ook echt afgezet worden als koning. Dat kan. En dan zou het zomaar kunnen dat we binnen 5 jaar weer een nieuwe koning moeten. Of niet we, ik mag niet stemmen in Maleisië. Maar dat ze een nieuwe koning kunnen stemmen en kunnen kiezen in Maleisië. Nee, je bent geen sultan ook. Helaas niet. Graag willen worden, maar ik ben correspondent. Ook een mooie baan. Correspondent Mustafa Margadi. Cornald Maas zou je verslaafd kunnen noemen. Verslaafd aan de podiumkunsten. Dat lezen we ook in zijn nieuwste boek Dromen van volle zalen. Cornald komt als Taalstad maandagmorgen 6:30 van VOF de Kunst. Dat album is 40 jaar oud. Nol Havens vertelt erover. Schrijver Pim Lammers is er ook. Zijn nieuwe boek heet 151 boeken dat hij maakte met illustratrice Hedy Chin. René Appel bespreekt de DNA van de politieke partij BBB. KRO-NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het ultieme Duitse gereedschap is nu binnen handbereik. Voor zware ladingen, eenvoudig opladen en lage kosten. We noemen dit de Opel Vivaro Electric. Voor iedere klus de ideale bus. Stap nu over op elektrisch rijden en profiteer bij Opel nog steeds van de CEBA-subsidie. Ga voor meer informatie naar de Opel retailer of kijk op opel.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp... die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €2850 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Nu 15 maanden gratis. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Europese leiders roepen op tot gevechtspauzes om hulp Gaza in te krijgen. En een Nederlander die in Australië werd gezocht voor moord op een vrouw is vermoedelijk doodgevonden. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoed. De Australische politie vond in de zoektocht naar deze 24-jarige Paul T. een lichaam aan de voet van een klif in de plaats Vaucluse. Of hij het ook daadwerkelijk is, wordt nog onderzocht. Er waren daar eerder al spullen van de Nederlander gevonden. De man werd gezocht voor de dood van een studente van 21 in Sydney. Die werd gisternacht doodgevonden op een toilet van een privéschool. Beiden waren sportcoach op die school en zouden een korte relatie hebben gehad. En France KLM boekte afgelopen zomer het beste kwartaal ooit. In de periode juli tot en met september maakte het bedrijf €1,3 miljard winst. Er was meer vraag naar tickets, waardoor de vliegtuigen voller zaten en de vliegmaatschappij ook meer kon vragen voor een ticket. En France KLM zit weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Volgend jaar is naar verwachting alle invloed van de pandemie weggepoetst. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen 3 belangrijke Hamas-strijders gedood. De 3 waren volgens het leger commandanten van een bataljon dat een grote rol speelde bij de terreuraanval op Israël op 7 oktober. De aanval op de Hamas-strijders werd op aanwijzing van de Israëlische inlichtingendienst uitgevoerd met gevechtshelikopters. Ook heeft het leger voor de 2e nacht op rij met tanks een inval gedaan in de Gazastrook. De grondtroepen kregen hulp van de luchtmacht. Inmiddels zou het leger weer terug zijn in Israël. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 2 doelen in Oost-Syrië, die volgens de Amerikanen worden gebruikt door Iran en pro-Iraanse groepen. Minister Austin van Defensie noemt het precisieverdedigingsaanvallen. De Amerikanen zeggen dat ze de afgelopen week zeker 12 keer zijn aangevallen in Irak en 4 keer in Syrië. Het Amerikaanse leger zegt dat een Chinese straaljager deze week gevaarlijk dicht bij een Amerikaanse bommenwerper heeft gevlogen. Op een gegeven moment was de afstand maar 3 meter, zeggen de Amerikanen. Het gebeurde boven de Zuid-Chinese Zee, waar de B-52-bommenwerper volgens het Amerikaanse leger een routinevlucht maakte in het internationale luchtruim. De Chinese piloot zou onveilig, onprofessioneel en te hard hebben gevlogen en daarmee bijna een botsing hebben veroorzaakt. Volgens het Amerikaanse leger is het sinds 2021 zeker 200 keer gebeurd dat Chinese vliegtuigen heel dichtbij kwamen. De dood van een gevangene in Krimpen aan den IJssel was het gevolg van een serie communicatiefouten, blijkt uit onderzoek van een onafhankelijke commissie. De 24-jarige gevangene werd in maart dit jaar gewurgd door zijn celgenoot. Over hem was niet alle informatie gedeeld, over die celgenoot dus, en er werd niet ingegrepen toen de celgenoot verward gedrag begon te vertonen. Zoals verwacht heeft de meerderheid in de Tweede Kamer afgelopen nacht besloten dat de rente op de studieschuld voor de zogenoemde pechgeneratie omlaag gaat. Het gaat om studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs kregen en voor wie de rente vanaf 1 januari ruim 5 keer zo hoog zou worden. Na een voorstel van Pieter Omtzigt krijgen expats minder belastingvoordeel en de opbrengst daarvan gaat naar de studenten. Het weer vanochtend grijs en flink wat regen, vooral in het midden van het land. In het noorden is het wat droger. Vanmiddag buien bij 10 tot 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 14. De komende dagen blijft het dus wisselvallig herfstweer. En verkeersinformatie, Erwin de Hart.

Bizarre van OMC. Het gratis schoolfruit voor duizenden basisschoolleerlingen staat op de tocht. En dat komt door de verlaging van een Europese subsidieregeling. Dat hoorden we het vorige uur al. Verslaggever Onno Beukers, jij bent bij het distributiecentrum van schoolfruit in Werkhoven. Daar is, zou een schoolklas op bezoek komen. En ik hoor inderdaad kinderstemmen op de achtergrond. Nou ja, het was een soort Sinterklaasonthaal wat we hier net hebben gedaan. Want ik stond op de bus te wachten. Maar ze zijn binnen. Wat, noem nog even je naam. Levi. En? Melek. En? Salwa. En die zijn hier samen met juf? Sheila. Met juf Sheila. En jullie krijgen schoolfruit. Wat eet jij altijd van schoolfruit? Appel. Appel. En jij? Appel. En? Appel en soms worteltjes. Oh, nou lekker. En hier in de boomgaard hebben ze vooral peren. Neem je die ook wel eens? Ja. Ja? En wat als jij het lekkerste fruit wat jij zou mogen kiezen, wat zou je dan kiezen? Aardbei. Aardbei. Watermeloen. En? Watermeloen. Nou kijk, dus is nogal wat keus. Dat schoolfruit, dat ligt bij jullie in de klas. Hoe gaat dat dan in de klas? Wordt dat dan elke dag gebracht of hoe kun je dat vertellen? Het ligt als een bak en dan kunnen kinderen het gewoon pakken als ze geen fruit bijvoorbeeld mee hebben of honger hebben. Ja, en waarom is het belangrijk, vind je, dat er ook fruit op school ligt? Omdat sommige kinderen thuis minder geld hebben dan anderen. En dan kunnen ze bijvoorbeeld fruit niet kopen. Dan hebben ze altijd wel op school fruit. Ja, nou staat het schoolfruit misschien enigszins op de tocht. De prijs die gaat naar beneden. Merkt u het in het aanbod al af en toe dat het de ene keer wat rijker bedeeld is dan de andere keer, juf? Het aanbod is gewoon nog steeds wel erg rijk. We krijgen elke week verschillende fruitsoorten binnen die de kinderen dan kunnen pakken. Maar het is natuurlijk wel heel zonde dat dat er steeds minder geld voor is. Want ja, er zijn kinderen die het heel hard nodig hebben. Ja, wat merkt u daarvan? Wat merkt u daarvan? Gaan kinderen soms zonder ontbijt bijvoorbeeld naar school? Of zonder fruit naar school? Ja, dat zie je soms wel. Helaas bij sommige kinderen gebeuren dat er gewoon weinig geld is. Gelukkig niet bij iedereen. Maar er zijn echt kinderen die zonder ontbijt en weinig eten thuis hebben. Ja. En wat merkt u daar dan van in de klas? Zijn kinderen dan anders? Nou ja, sommige kinderen klagen wel van, oh, ik heb soms wel eens trek. Of ik kan me niet goed concentreren omdat ik zoveel trek heb. Dus ja, dat is heel jammer. Want dan gaat het schoolwerk natuurlijk ook wordt minder. Ja. Nou ligt er hier ook een schaaltje. Een schaaltje, daar staan allemaal nummertjes op. Jullie noemden appel, aardbei, watermeloen. Kom er even bij, want dit herken je denk ik ook wel. Peer. Peer. En hou je ook een beetje van peer? Ja. Zullen we even proeven of dit ook bij het schoolfruit mag? Proef maar. Neem even een stukje. Dankjewel. Even kijken. Nou, welk nummertje heb je erop staan? 2. Nummertje 2. En hoe smaakt nummer 2? Lekker. Ja. En welk nummer, even kijken, 5? Lekker. Beetje zoet? Ja. Ja. En hoe smaakt die van jou? Ook goed. Ja, nummertje 4. Nou, ook goed. Dus de peren die zijn hier alvast goedgekeurd. Als er nou geen schoolfruit meer zou zijn, zou dat erg zijn, vind je? Niet zo erg, maar sommige kinderen hebben het niet. Dus wel moeilijk voor die kinderen. Ja, dus daarom is het toch belangrijk dat het schoolfruit hier is. Er komen straks hier ook politici en die klas, de leerlingen, die mogen hier inderdaad dat belang dan gaan aangeven. Ik neem ook nog een stukje peer. Lekker. Verslaggever Onno Beukers in Werkhoven. Reactie aan de redactie. Rusland wil volgend jaar een recordbedrag besteden aan het leger om de oorlog in Oekraïne te financieren. Omgerekend 109 miljard euro is het defensiebudget volgend jaar. Daarover vertelde correspondent Geert Groot-Koerkamp. Luisteraar Henri vraagt zich af hoe op deze aankondiging wordt gereageerd in de landen om Rusland heen. Is dat niet heel bedreigend voor hem? Dat hebben we nog even aan Geert gevraagd. Geert, Oekraïnse landen waarschijnlijk eerder aansporen om aansluiting te zoeken bij de NAVO. Veel landen zijn natuurlijk al toegetreden in de afgelopen decennia. En ook een land als Georgië streeft ernaar. En bijvoorbeeld Armenië heeft pas aangegeven veiligheidsgaranties te willen gaan zoeken bij het Westen. En wat Rusland betreft, ze willen inderdaad de defensieuitgaven flink opkrikken. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat lukken, dat hangt natuurlijk mede af van de olieprijzen en ook van eventuele nieuwe westerse sancties. Ja, van het begin viel die een beetje weg, maar zei eigenlijk, de landen zoeken ook contact met de NAVO, hè, in de omgeving, in de bedreiging die ze uit Rusland zien. Forumleider Thierry Baudet werd gisteravond in Gent aangevallen en vertelde ik in het nieuwsoverzicht, hij hield er naar eigen zeggen een behoorlijke bult aan over toen iemand hem met een paraplu op zijn hoofd sloeg. Colin vraagt zich af waarom we dit geen aanslag hebben genoemd in plaats van aanval. Hij vindt dat we wel erg nuchter zijn in onze berichtgeving hierover. We zijn feitelijk, ik denk dat je het zo moet zeggen, met aanval of hij is geslagen, beschrijven echt wat er is gebeurd. Hè. Die woorden geven dus ook wel echt de ernst van de situatie aan. Wat aanval, nou, het is niet fijn om aangevallen te worden. Het lijkt er ook op echt wel dat Baudet in zijn hoedanigheid van politicus is geslagen. Mm-hmm. En ja, wordt er eventueel meer bekend, dan kunnen we altijd nog overwogen om over te gaan tot het woord aanslag. Maar goed, het is dus een aanval. En dat kun je zelfs ook nog eventueel door elkaar gebruiken. Ja, het heeft in ieder geval niks te maken met nuchterheid. Nee. Ten opzichte van het woord aanslag. We beschrijven wat er is gebeurd, ja. Ja. En zou je bij een andere politicus op dezelfde wijze doen? Want dat is natuurlijk toch een beetje wat Colin zich dan afvraagt. Hè? Of dat bij Baudet anders is dan bij andere politici. Wat ons betreft natuurlijk niet. En dan nog een hartekreet van M. Vogelensang. Graag meer wind. Of nee, graag weer wind, moet ik zeggen. En dan gaat het over het weerbericht. Hij of zij, want dat vertelt het verhaal niet, vraagt zich af waarom er in de weerberichten niet meer wordt gezegd over de wind. Dat kan veel uitmaken, blijkt wel uit wat M. Vogelensang schrijft. Bij oostenwind regent het in, dus laatst was het kozijn nat, moest de radiator open, die moest worden ontlucht, waarna de cv uitviel, die moest worden bijgevuld, waarna de cv begon te druppen. Nou, wat een effect allemaal van verschil wind. Van de oostenwind. Huh? Ja. Nou, ik moet zeggen, de verwarming had dan dus sowieso de radiator moet worden ontlucht. Ja, of dat nou echt de schuld is van de weermensen, dat weet ik niet, maar goed. Dus, of van de wind. De weermensen, Wouter van Berdenbeek, krijgen hier sowieso niet de schuld van. Maar inderdaad, de vraag van deze luisteraar, waarom niet meer informatie over wind? Nou, dan zou ik vandaag in ieder geval het raam dicht houden, want ook nu hebben we oostenwind. Een heel klein beetje. Maar dat heeft vaak met de tijdsduur te maken. Ik neem aan dat het vooral over de weerberichten op de radio gaat, 's morgens. Want op plaatjes en op tv 's avonds, op de kaartjes van ons, daar staat wel altijd de windrichting, zowel in een icoontje als de windsnelheid. Maar 's ochtends hebben we natuurlijk maar vaak een minuut, anderhalve minuut maximaal, voor een weerpraatje. En dan moet je de highlights uitlichten. En meestal is dat niet de wind. Nee, dat doe je, dus je eigenlijk alleen maar als het echt heel erg opvallend is. Ja, of inderdaad als je wat meer tijd hebt. Maar als je een minuut hebt, dan moet je voor vandaag en de komende dagen moet je snel de highlights opsommen in feite. En op dit moment gaan we even naar de actuele situatie kijken. En dan zien we in de grootte van het land een windkracht 1 tot 2 waaien op dit moment. Alleen in het noorden wat meer. En dan is dat op dat moment gewoon niet relevant. Nee, dat is dus maar heel klein beetje wind. Ja, kijk, op het moment dat het harder gaat waaien, dat zal je de loop van dit weekend zien. Dat zal je ook in de loop van volgende week zien. Met name rond donderdag kan het flink gaan waaien. Nou, dan gaan we dat wel noemen. Niet alleen de dag zelf, maar ook de dagen van tevoren natuurlijk. Maar die grens ligt wel zo'n beetje bij windkracht 4, 5. Mocht het weer rustig zijn, ja, dan noem je het wel. Maar zoals op zo'n dag als vandaag, waarin er eerst lange tijd regen valt, vervolgens nog een stel zware buien over ons land kan trekken. En die ook invloed hebben op de temperatuur. Ja, dan heb je al zoveel dingen, zoveel elementen heb je benoemd. Ja. Dat een dag met weinig wind, dat onderdeel inderdaad erbij inschiet. Dat komt wel eens voor, ja. Maar nu is er volop aandacht geweest voor de wind. 3 voor de dag. Advocaat-generaal komt met een advies aan de Hoge Raad over onrechtmatige adoptie uit Sri Lanka. In juli besliste de rechter dat de staat inderdaad nalatig is geweest in de zaak van Delani Buitink. Als de Hoge Raad dat besluit dan bevestigt, dan ligt de weg open voor een civiele procedure waarmee een schadevergoeding kan worden geëist. Het wedstrijdseizoen voor de langebaanschaatsers begint met de kwalificaties voor de wereldbekers. Jutta Leerdam begint haar toernooi met de 1500 meter. Ze is helemaal klaar voor dit seizoen. Ik heb altijd iets te bewijzen wel. Dus niet, en ook naar mezelf en naar anderen. En dat is misschien niet altijd heel goed. Maar dat geeft mij ook alweer extra motivatie of zo. Ik wil gewoon nog beter worden dan vorig jaar. En als ik dat doe en ik focus op mezelf en ik word beter, ja, zou kunnen dat nu op mij kan tippen dan. Ja, dan ik ga daarvoor. Ik ga gewoon voor mezelf, voor het allerbeste resultaat. In Spanje wordt een rapport over misbruik in de katholieke kerk gepresenteerd vandaag. De ombudsman voerde dat onderzoek uit in opdracht van het parlement. Correspondent Edwin Winkels, wat was de aanleiding voor het onderzoek? Nou, de berichten van de laatste 10, 15 jaar in Spaanse media, toch dat er net zoals overal in de wereld verhalen naar buiten kwamen over misbruik. Ging vooral over scholen door geestelijke geleid. Maar het waren niet hele grote schandalen. Dus er waren altijd maar 2, 3 enkele leerlingen. Maar het Spaanse parlement zag ook, het was in Frankrijk een groot onderzoek recent. En daar kwamen ze uit op 330.000 slachtoffers. En de Spaanse kerk erkende op dat moment tot nu toe slechts 927 slachtoffers. Dus maar men dacht ook van, moet even eens een keer een onafhankelijk onderzoek doen buiten de kerk om, of wel met samenwerking met de kerk, om te kijken hoe groot het probleem in Spanje werkelijk is geweest. En wat is dan de verwachting van dit rapport? Ja, dat weten we nog niet. Het wordt niet, worden zeker niet dat soort aantallen van vele duizenden slachtoffers. Mensen konden hun verhaal doen bij de ombudsman. Maar dat schijnt ook niet massaal gebeurd te zijn. Wat hij vooral wil is preventie om het te voorkomen. Schadeloosstelling van slachtoffers vragen. En vooral de rol van de kerk benadrukken bij het verzwijgen en altijd onder de mantel vegen van wat er gebeurd is. Ze willen meer openheid van de kerk. En daar is bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie ook mee bezig. Die wil dat de officier van justitie, als dit soort gevallen zich voordoen, dat ze dan ook kijken naar wat had de kerk kunnen voorkomen en waarom hebben zij er niet eerder wat over gezegd. Dankjewel, Edwin Winkels. Zometeen spraakmakers, Carl Johan. Goedemorgen, Astrid. De stelling is vanochtend, ik heb zin in de verkiezingscampagne. De Tweede Kamer is met reces, dus we kunnen nu echt beginnen. De vraag is, heeft u er ook een beetje zin in? Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag, fijn weekend. NPO Radio.